أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا, برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا. سماج اس میں آنکھوں کا پانی مر چکا, شرم حیا کھو چکے ہیں سب. والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے, افیئر کرتی ہے, تو کہیں نہ کہیں گھر کا ماحول سپورٹیو ہے, تبھی وہ کر رہی ہے. اتنی صلاح جائیں گا فلاں کروں گا تو یہ ہو جائیں گا, فلاں کروں گا تو تعلقات مل جائیں گے, فلاں کروں گا تو کون خریدنے آئے گا, فلاں کروں گا تو نکاح میری بچی سے کون کرے گا. ان شاء اللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں, ایسی باتیں جو صحابہ نے ایمان لانے کے لیے اپنی جانیں دی تھے, جس میدان کے اندر برداشت کریں گے, سٹیڈیم ہوتا ہے نا جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھتے اور وہاں لے جا کر بھوکے شیروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا جاتا, بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لا ان کا کیا حال ہوتا ہے اور بھوکے شیر ان کو کچھ دیجئے مہر. وہ مہر دے رہا تھا دور, لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو, اور وہ بےچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس ٹکڑی کے, وہ نوکر بھی آ گئے, وہ سسر بےچارا ہے غریب بوڑھا نوکر, اس کو بھی پورا اسے زندگی بھر ربا کر لیتا ہے اور کھاتا پیتا اور مستائش کرتا ہے. نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, وبعد, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, وقال عز وجل في القرآن المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداو. أما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم اس 10 روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے جو ہے 9ویں نشست جو ہے 9th سیشن میں جمع ہوئے, اور انشاءاللہ عزیز جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے بیماری اور اسلام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے, کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی, یہ بات بالکل مشہور معروف ہے, یہ بات ہم سب جانتے ہیں. کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا, اسے بیماری نہیں ہوئی, وہ کبھی بیمار نہ ہوا, یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو ہے بیمار نہیں ہوں گا. تو بیماریاں ایسی چیز ہیں جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں. انسان پیدا ہوا تو بیماریاں, پیدا ہوا تو انفیکشنز, پیدا ہوا تو فلاں مسائل, پیدا ہوا تو فلاں, اور بیماریاں مطلب انسانی سماج, انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی, اس سے مستثنا, اس سے ایکسیپشنل, اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو. پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد, کتنی زیادہ سخت ہوں گی, کتنی کم ہوں گی, معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی, ایک الگ بات ہے. لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری, تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے, من مانے ڈھنگ سے, من چاہے ڈھنگ سے, اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں. اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے, کیا حرام ہے, کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے, کیا چیز استعمال ہو سکتی کیا نہیں ہو سکتی, کون سا طریقہ درست ہے, کون سا غلط ہوں گا, کیا چیز کھائی جائے, کیا نہ کھائی جائے. ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی, اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے, اسلام ہے, ٹھیک ہے, نماز روزہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم بیمار ہیں, تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے, وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں, اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر, شریعت کو چھوڑ کر, قرآن حدیث کو چھوڑ کر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے. کچھ لوگ جو قرآن کو لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, گھول کر پی جاتے ہیں, دفناتے ہیں, لگاتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید یہ شفا ہیں, اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی, تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے, شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں, لہٰذا آپ شراب پینا شروع کر دو. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں, اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے, شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی, لہٰذا ہم یہ کر لیں. اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں, بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے, بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا, حلال جانا نہیں جانا, اس کو حرام تو نہیں قرار دیا. اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا بھائی حرام ہے حلال, تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں, ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے, آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے, اس معاملے میں ہمیں کرنے دی جو ہم کر رہے ہیں, اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں. جیسا بہت سے لوگوں کو مرغی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں, کار میں بیٹھے گانا لگا دیا, موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا, گھر کے اندر گانا لگا دیا, اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوں گا, جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں, لہٰذا منمانی کی جائے, اب جو چاہے کرو, جیسے چاہے علاج کرو, حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں, چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو, چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے, چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے, سب کرو, اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے, اب بہرحال معاملہ ہی ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے, بیماری اور اسلام, کہ ان دونوں کا تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے, اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی, مسلمانوں کی اور انسانوں کی, جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے, وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرے. بلکہ شریعت نے رہنمائی کی, بہت زبردست رہنمائی کی, بہت گہرائی سے رہنمائی کی, بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں, نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا, اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی. یاد رکھیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جب آپ شریعت کو پڑھیں گے, یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں, ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ یہاں شاید رہنمائی ہوئی. مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی, میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے, شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی. کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بے حیائی ہے, یہ بے حیائی نہیں, یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے. اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان انسان نہیں جانور بن جاتا. تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود, تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو. تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری کا کیا معاملہ ہے، بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، کن چیزوں سے علاج کیا جائے، کون سی چیزیں حرام حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کن چیزوں کی تاکید کی گئی، صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے، صحت کی اہمیت کیا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا کیا کیا جائے، بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے، بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے، اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کے قریب ہے تو موت کے قریب کیا کیا جائے، اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے، اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا کیا جائے، یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے۔ مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر مر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے۔ میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں، وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے، بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ، ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، یاد رکھی، اور شفا جسمانی، شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ہی شفا قرآن میں ہے۔ ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا، ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے، تو یہ روحانی شفا بھی ہے، اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی، قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہیں، آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے۔ ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں، ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا، وَنُنَزِّلُ، ہم نے اس کو نازل کیا یہ مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو، اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ینزل، کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا، شفان فتداؤ، تو لہٰذا تم دوا کرو، علاج کراؤ۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو، تو پتا چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ، فتداؤ، تو لہٰذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو۔ تو پتا چلا علاج کرانا چاہیے، بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہٰذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو۔ تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں ہے، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے، انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے بیماری ہے لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا ہے۔ کبھی جسم کے کسی ایک اعضا میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضا کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحالی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا، ٹھیک، ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا، اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا، یاد رکھیے، الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی، یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت ہے، یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، یاد رکھیں، صحت ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو صحت کو ہم غنیمت جانیں، اس عظیم نعمت کا ہم جو ہے زبردست فائدہ اٹھائیں۔ آئیے، صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، قوی مومن بہتر ہے اس مومن، اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ قوی مومن، جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے، حالانکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں مومن میں، اس لیے دونوں ایمان والے، لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ سوال یہ ہے، طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور، اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے، تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، ڈٹ کر کماتا ہے، تو ڈٹ کر زکات ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کریں گا، بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے، اور بہت سارے فائدے، یاد رکھیے، ایسا شخص جو ہے اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا، ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے، حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھائی دونوں میں ہے، برے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طاقتور مومن، صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ عزیز بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر الگ انداز میں بلایا تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ، تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ جو ہے فائدہ کم اٹھاتے، نہیں اٹھاتے۔ اور فرمایا، پہلا الصحہ، صحت، صحت، دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خطاب ہم مسلمانوں سے، پہلا صحت، صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دوسری ایک روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا، صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کی بیماری آ جائے، تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ فرما رہے ہیں۔ دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، دوسرا والفراغ اور خالی وقت۔ خالی وقت، یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہیں، ایک صحت اور خالی وقت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار، صدقات، نوافل، سب کا ہمیں جوش جاگ جاتا ہے۔ صحت، جب صحت کی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ جب ذکر و اذکار کرتے، جب نمازیں پڑھتے، قیام کرتے، اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی۔ یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں، جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں۔ یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہے بڑھاپے کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں۔ تو کہا، دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں، ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت۔ کتنی صحیح بات کہی، آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کیا ہے؟ دو گھنٹے، چار گھنٹے کہیں جا کے، اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی چائے کی دکان پہ، کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہیں، تو کبھی جم میں پڑے ہوئے، تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گوا رہے ہیں، تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ گویا اگر ایک انسان پورا ایک مہینہ اپنا شیڈیول نکالے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، تو دیکھیے اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوئن یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے، باقی سب رکاما ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے۔ تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، دو نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی وقت۔ صحت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے بیماری آئے، خالی وقت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے، پھر آدمی خالی ترستا رہے، کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا، کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا۔ دو نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں، تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان دو نعمتوں کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے سوال کیا جائیں گا, اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائیں گا, آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائیں گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا. جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوں گا, کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا, بتا آپ کیا کیا, کیا کیا اس کا کیا جواب دیں گے. اے اللہ صحت دی تھی تو میں نے تو منشیات میں, نشوں میں, تمباکو خوری کے اندر, سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا, کھیل کود کے اندر, وہ کام نہیں کر پایا. یہ جواب دیں گے, سوال ہونے والا ہے صحت دیا تھا جسم دیا تھا, اچھا کیا کیا, کیا استعمال کیا, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے نوافل کا اہتمام کیا, مال و دولت دیا تھا اس کے ساتھ صحت دی تھی, کتنے حج اور عمرے کیے تو نے, کیسی اپنی صحت کو لگایا, میری راہ میں کوئی کوشش کی, مومنوں کی کبھی مدد کی, مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا, جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا, اس کے ساتھ مالی اثر. سوال ہونے والا جسم دیا تھا کیا کیا, کیا جواب دیں گے ہم. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے, اس جسم کو کہاں لگایا, وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا, کیا جواب دیں گے ہم. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, کام کام کر کر کے تھک گئے ہیں, اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کر کے تھکا ہوا ہے, اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں نہ گھر کی, نہ کمانے کی, نہ آگے چیزوں کی. اللہ رب العزت کو یاد رکھیے, اگر اللہ نے کتنا بھی دیا, یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند, قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا کیا, پہلا سوال یہ ہونے والا ہے, اچھا جسم دیا تھا, یہ سوال ہوں گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا, یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا, کیا کیا اس کا, کہاں لگایا وہ جسم, کیسے استعمال کیا, کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا. تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا, اللہ میں نے جو ہے تیری عبادتوں میں, ریاضت میں, اور دیگر علوم دین میں, تیرے کام میں, حلال روزی کمانے میں, اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں اس کو لگایا, جواب دینا ہوگا. اور ورنہ اگر کھیل کود میں, فالتو کاموں میں, سگریٹ بیڑی تمباکو میں, چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں, دیکھیے لوگ چوراہ پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے, دو دو چار چار گھنٹے روز برباد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے, لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک, 1 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں, کیا روزے قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا کیا. اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا, میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا, اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا, اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا. یہ جواب دیں گے اپنے رب کو. کھیل کود میں نے ضائع کیا, کھیل کود کی عمر ہوتی, کھیلنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی, ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں, اس کا شوق ہے اس کا شوق ہے. اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی, کیسے کریں, کیوں, جس دن چھٹی ہوتی اس دن کیا, اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر, تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ. سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے, اچھا جسم دیا تھا کہاں لگا کر آیا, اس جسم کا, اس صحت کا کیا استعمال کیا. ٹھیک, تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے. اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے, یاد رکھیں. اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی, اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے, اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں, اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائے, یا یہ چائے میری پی لیجیے, ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے, ہو سکتا, اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں, اچھا اچھا کھانا, بریانی, نان خلی, اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کے کینسر سے, یا جو ہے منہ کے کینسر سے, یا دانتوں کے کینسر سے, یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں, یہ نوش فرمائی, تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے, ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پوڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ, اٹ مے کاز کینسر, اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہیں. بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے, معلوم آپ کو, اس پر فائن ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ثابت ہے. ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار, اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی. ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا, وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا, اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے. اس نے اس کو پیا, اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا. اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ہے کیس جو ہے ڈال دیا, کہا کہ یہ کمپنی لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں. کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا, وہ کیس جیتی, اور اس کو $32 بلین اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے, اس ایک اکیلی خاتون کو $32 بلین کا کیس ٹھوکا تھا اس, اور اس کو ملا پورا پیسہ. اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر, جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر ہو سگریٹ پینے, اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا, اچھی برانڈ کی کمپنی ہے سگریٹ. یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے, کینسر ہو سکتا ہے, مر سکتے ہو, ٹیوبروکلوسس ٹی بی ہو سکتا ہے تمہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں. صحت ایک نعمت ہے, اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے. وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے وقت کہوں اس سے کینسر ہو سکتا ہے, اس سے بیمار ہو سکتا ہے, اس سے ٹی بی ہو سکتا ہے, پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دے. اور صحت کی حفاظت فرض ہے, تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کر دوسروں کو نقصان پہنچائیں, یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے. یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے, اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے. اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے, سوچی مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی, بغیر صحت کی عبادت کیسے کریں گے بتائیے. روزہ رکھنا ہے, صحت نہیں ہے, زکات وہ دیں گا جو کمائیں گا, بیمار کما نہیں سکتا ہے. نماز پڑھنا ہے, صحت نہیں, فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں. صحت ہر چیز کے لیے ضروری ہے, یاد رکھے گی ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے. تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے, اس کو خامخواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں. اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے, مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو طہارت کیا کرو. طہارت کرنا مطلب وضو کرنا, غسل کرنا, پیشاب پیخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا, یہ صحت کے لیے تو ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے, گندگی سے پاک, گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں, صحت کے لیے دیکھیں کتنا خیال ہے, کہا طہارت کا حکم دیا. اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے, حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ, حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں, تو کہا یہ حلال ہی حرام ہے. تو دیکھیے یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے. اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا, انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں, جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے, کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں. آج انسانیت دیکھ رہی ہے جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں, یہ جو نکاح ہوتے ہیں, سب فالتو چیزیں, بس انسانی زندگی ایسی ایسا جانور ہوتا ہے, بس گزارو, جہاں چلا منہ مار دو, جہاں چلا شمگا کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو. آج دیکھیے کتنی بدترین بیماریوں میں ملوث ہے, کسی کو ایڈز ہے تو آج کل STDs جو ہوتے ہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز کی بھرمار, تو کہا زنا کے قریب نہ جانا. دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا, زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گی, تو صحت کی حفاظت کی. اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ, حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. اسی طرح جو ہے کثرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو, جس کے لیے کثرت ورزش کیا کرو. اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا, وہ کھیل کود جو انسان نے جسم کو اور سماج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے, آرچری ہو سکتا ہے, شوٹنگ ہو سکتا ہے, جو انسانی نفس کو فائدہ دے, کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدہ مند ہے, تیرنا سیکھے, یہ سب اچھی چیزیں, سائیکلنگ کرے, رننگ سیکھے, یہ سب انسانی, تو کثرت کا حکم دیا, کھیل کود کا حکم دیا, اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے. یاد رکھے صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا, اور اسی کے لیے حرام حلال, اچھا اور برے کی تمیز رکھی, یہاں مت جاؤ, یہاں جاؤ, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ سب صحت کے لیے, طہارت کرو, طہارت لیا کرو, یہ تمام چیزیں میری اور آپ کے صحت کے لیے شریعت نے کی. صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کتنا دیکھیے اس امت کے صحت کا آپ نے خیال رکھا, اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا, تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو, اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے, اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے, اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو, کوئی کھانے کا برتن اس پہ ڈھکن نہ ہو, اس کا منہ بند نہ ہو, یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو, تو اس میں داخل ہو جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے, یہ بھی غائب کا معاملہ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, یہ غائب کا, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. اللہ بیماری کو جب نازل کرتا, رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو, اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے, اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے اور ہر وہ کھلی چیز, کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے. تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھکا رکھو, ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے, ساتھ میں گندگیوں سے, مکھی مچھر سے, غلاظت سے, دھول مٹی سے, اور پتہ نہیں کیا کیا, کتنے فائدے ہیں. تو آپ سال بھر ڈھکے رکھیں, کہ تو ایک دن کب آئیں گا نہیں پتا ہے, تو گویا سال بھر ڈھکیں گے مطلب سال بھر اپنے کھانے اور پینے کی حفاظت کرو, کھلا مت چھوڑا کرو, گندگی مت داخل ہونے دو. دیکھیں کتنا جو ہے شریعت نے حفاظت کی صحت کی, ایک مومن کی اور ایک مسلمان. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے وہ صحت کی الٹ ہوتی ہے, اب بیماری کیا ہے؟ بیماری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف یوں دے سکتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی اعضا میں تکلیف ہو یا کمی ہو یا بگاڑ آ جائے، پورے انسانی جسم میں یا کسی ایک اعضا میں کوئی تکلیف ہو یا بگاڑ آ جائے، یہ بیماری ہوتی ہے انسانی جسم میں، مطلب پورے شریر میں، پورے جسم میں یا کسی ایک اعضا میں، ہاتھ، پیر، سر، کان، ناک، منہ، گلا، انگلیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک اعضا میں کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو اس چیز کو، یا اس میں کوئی بگاڑ آ جائے یا کمی آ جائے، اسے بیماری کہا جاتا ہے۔ سر درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ پورے جسم کی بیماریاں خون کے اندر رہتی ہیں۔ ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ کھینچتا ہے، پیر میں فلاں ہیں، انگلیاں خراب ہو جا رہی ہے، فلاں ہوتا ہے، کان میں ٹیچ، تو یہ اعضا کی بیماریاں۔ تو کوئی بھی چاہے پورے جسم میں کوئی چیز ہو تکلیف دے یا جو ہے کسی اعضا میں، اسے بیماری کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیں، بیماری مومنوں کے لیے آزمائش۔ اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے۔ تو یاد رکھیے، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے، اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا۔ مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں، کہ اگر اللہ نے فراوانی دی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے، اللہ نے تنگ دستی دی، مشکل دی، بیماری دی، تو اس پر صبر کرتا ہے، اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے، نیک لوگ ہی تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں، انبیاء، علماء حق اور صالحین، کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے صالحین اور ان نیکوکاروں کے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے، ان کے پاس نصیب نہ تھا، اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو۔ مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے۔ تو جب بھی ہماری آزمائش ہو، یاد رکھیے ہم صبر کریں، اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 286 میں فرماتا اور کہتا ہے، لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے۔ تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا۔ اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 175 میں فرما اور کہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 156 میں کہا، فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دے دو، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آئیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جب ایک مسلمان کو کوئی ایزا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت کی شکل میں، کسی اعضا کے ضائع ہونے کی شکل میں، کسی اور اس میں مصیبت، پیسے میں، مال میں کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، جب کسی ایک مومن کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیماری بیمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھے پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں۔ ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ایسے مومن کے گناہ جو ہیں بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابو داؤد کی روایت ہے، آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان مت ہوئیے، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے، بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے، اس سے نکال لی جاتی ہے۔ تو آپ سن فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے، اسے کام ہے وہ صبر کرے، صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے، یاد رکھیں۔ ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا، تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ، جو خطبے میں نے حدیث آپ کے سامنے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے۔ اب جب پتا چلا علاج کروانا چاہیے، اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے، کیسے علاج کرے؟ تو آئیے، حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھے جائز نہیں ہے۔ وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت حدیث سے آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لم یجعل شفاء یجعل شفاء شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، اس میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کہ فائدہ ہے لیکن وہ شفا کبھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا، جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفا نہیں رکھی ہے۔ تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں، نشے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو شریعت نے حرام قرار دی، ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے شفا مل سکتی ہے، پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو، یاد رکھیں حرام چیزیں کر کے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائیں علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑے گا، حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی۔ اسی طرح اب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد یاد رکھیے قرآن و احادیث سے جو دم ثابت ہے، جو پڑھ کر پھونکنا چاہیے، دوا کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے۔ جہاں حرام دواؤں کا استعمال یا حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے، بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آج بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے، ایسے بہت ساری تھراپیز نکلی ہے جن تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ جائیے ان کے پاس خالی ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی، آپ لوگوں کے پاس جاتے، ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سہلاتے ان کو، وہ اعضا کے اوپر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہیں۔ تو آج بہت سی تھراپیز ایسی بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے الٹرنیٹ میڈیسنس آئیں گے مارکیٹ میں، جس میں یہ ہے کہ صرف سہلایا جائے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خالی دم کرنے سے، پھونکنے سے کیا فائدہ ہوگا، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ نے بتائی ان کلام میں اثر ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حرام چیزوں سے علاج نہ کرے، دوسرا انسان اپنے نفس سے دم بھی کرے، سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر دنیاوی دوا کی طرف جائے۔ ہم سے جو کوتاہی ہوتی وہ یہ ہے، ہم جو ہی بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر، بس ڈاکٹر کا نام لے کے اس بھاگ گئے اور سمجھتے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دیا اس سے شفا تو ہونا ہی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہے اللہ تو نے مجھے بیماری دی، مجھے صبر دے، اس بیماری کا اجر دے، اور اپنے نفس کو دم کرے، جو دعائیں بتا گئی وہ کرے، اور ساتھ میں دوا بھی کریے آپ، تو ہم دوا کا طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ پہلے فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، یہ سمجھتے ہیں مکمل 100% شفا اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور لہٰذا آپ جب یہ دوا دیں گا تو میں جو ہے مشفی شفا یاب ہو جاؤں گا، مجھے اس سے صحت مل جائیں گی. یاد رکھیں، غلط. ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توکل بھروسہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے، وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بتائی اس کا استعمال کر کے ساتھ میں علاج کروانا ہے. یاد رکھیں، خالی علاج پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی شفا نہیں دیں گا پھر. اور جو آج ہماری کوتاہی ہوتی ہے، علاج جب ہم بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں دواخانے گئے تو اچھے ہو جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، خالی دواخانے کا چکر بھی مار کے آ تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، بہت اچھا لگ رہا بولتے ہیں. اور کبھی کبھار تو خالی گولیاں آپ دے دیجیے ان کو بھی میٹھی اور کھٹی کھانے کے لیے، بولتے ہیں بہت فائدہ ہو گیا، اتنا فائدہ ہوا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. صرف جو نفسیاتی تھی، اگر آپ خالی نفسیاتی سوچ کر اتنا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں تو سوال ہی، جب اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دعاؤں کو آپ دم کریں گے، کتنا اللہ فائدہ دیں گا. آدھی بیماری کا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے نفس پہ دم کریں. آئیے وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دم کے تعلق سے، مختصر کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دم کے تعلق سے، لا باسا بالرقا ما لکم یکن فیہ شرک، کہ ایسے دم کرنے میں، ایسی چیز پڑھ کر دم کرنے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے اور مرض الموت آپ کا جو تھا، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے پڑھ کر دم کرو، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر معزتین پڑھ کر دم کرتی گئی، اور دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہلاتی گئی، ہاتھ پھیرتی گئی. تو پتہ چلا دیکھیے رسول اللہ بیمار تھے، آپ نے دوا بھی کی ساتھ میں دم بھی کرنے لگوایا. یہ ہمارے لیے بھی، ہم بیمار ہو جائے تو دم کروائے، معزتین خود پڑھی، خود نہ پڑھ سکے گھر والوں کو تاکید کرے کہ پڑھ کر مجھ پر دم کرو. تو کہا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دم کروائے، وہ الفاظ اس میں شرک نہ ہو. اور قرآن حدیث میں اتنی بہترین بہترین دعائیں آ چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں دوسرے رخا یا رخیہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دم کرنے کی، وہ آپ پڑھ کے دم کیجئے، دیکھیے اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اگر دور نہ ہو تو سب سے پہلے جہاں بھاگا جاتا ہے، جو خیال جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان کو بیماری ہے، اب بیماری ختم ہو رہی ہے، اللہ کی لمبی آزمائش ہے، تو سب سے پہلے دھیان کیا جاتا ہے؟ دیکھو اب اسلام میں اس کا علاج نہیں ہے اور دواؤں میں اس کا علاج نہیں ہے، لہٰذا اب جو ہے باباؤں کے پاس، آستانوں پر، درگاہوں پر اور خبروں پر اور گرجا گھروں میں اور مندروں پر اور جھاڑوں کے پاس اور پہاڑوں پر اور پتھروں پر اور جھرنوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور مختلف قسم کے شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں شفا ہے. یہ بات کی گواہی سب دیں گے. میں نے ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا جو مندروں پر بھی جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے اس سے فلاں مرض میں شفا ہوتی ہے. ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسانی جسم کے اوپر جو ہے کچھ پھنسیاں آ جاتے ہیں، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں ماتا، کچھ تو پتہ نہیں کیا بیماری ہو، پھنسیاں آ جاتے ہیں جلد. تو اس کے لیے لوگ ایک مندر میں جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، اور اس مندر میں جا کر جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ مندر جو ماتا کا مندر ہوتا ہے اس میں گئے تو یہ بیماری ضائع ہو جاتی ہے. جھاڑوں کے پاس جاتے ہیں، جو جھاڑ بڑے بڑے برگد کے پیڑ ہوتے ہیں اس پہ تاگے باندھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے شفا ملتی ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں جو درگاہوں پر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں جانے سے، ان کے چھونے سے، ان کے طواف کرنے سے، رگڑنے سے، کھانے سے، وہاں کے پتھروں کو پیس کر چاٹنے سے، یا اس کے غلاف کو جلا کر پینے سے، کھانے سے، دفنانے سے، رکھنے سے، یا ان کا اوپر جو وہ ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لے کر وہ سر پہ مارتے، پیٹ پہ مارتے، وہ کرنے سے شفا ہوتی ہے. اس میں شفا نہیں، یاد رکھیں، یہ سب شرک ہے، شرک کی اقسام ہے. یاد رکھیں، تو مختلف قسم کے ہم جو بدعات، خرافات اور شرک میں اس حد تک جاتے ہیں کہ مندروں کے طواف اور ہم اقسام کے شرک کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی، کہا بیماری اللہ کی طرف سے، صبر کرو، اس کا بدلہ طلب کرو، اور حلال چیزوں سے ہی علاج کرو، اور جو دم ہے کتاب و سنت ثابت وہ دم کرو، لیکن خراب حرام کام نہ کرو. تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں ہم لوگ، تعویذات، تعویذ کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے. یہ تعویذ یہاں باندھ لو تو ہاتھ کی بیماری دور، وہ تعویذ پیر پہ باندھ لو تو پیر کی بیماری دور، یہ تعویذ کمر پہ باندھ لو تو کمر کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ تعویذ کو سر پہ باندھو تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ کڑا پہننے سے بیماری دور رہتی، فلاں کڑا ہاتھ پہ باندھنے سے یہ، چاندی کا کڑا پیر میں ڈالے تو یہ ہوتا، کان میں ایک بالی ڈالے تو مرغی کا مرض دور ہو جاتا، فلاں کرے تو فلاں ہوتا، ناک ٹوچ دیے تو فلاں ہوتا، اور ہما اقسام کی، وہاں کڑا لگا دی تو یہ ہوتا، یہاں چھلا ڈالے تو فلاں ہوتا، وہاں بلا اگر رکھے چاندی کا تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا، وہاں گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے بنے ہوئے، پتہ نہیں ہاتھی بنے ہوئے لے جا کر درگاہوں پر جو بلے رکھتے ہیں چاندی کے، یہ ڈالنے سے فلاں ہوتا، وہاں خفل ڈالنے سے یہ ہوتا، وہاں دھاگا باندھنے سے مسئلہ ہوتا، یہاں کوڑی اور سیپی رکھنے سے یہ مسئلہ ہو جاتا، وہ دھاگا کالا یوں باندھے، یہ پیلا دھاگا، دانت نکلنے کے لیے بچوں کی آسانی ہو تو فلاں پتہ نہیں تلسمی تعویذ پہنا دیا جاتا، ہاتھ میں فلاں رکھے تو نظر نہیں لگتی. یہ تمام فالتو باتیں، یہ خرافات، یاد رکھیے، تمام حرام چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا وہیں تعویذ اور گنڈوں کی حرمت یاد رکھی بیان کی کہ یہ تعویذات کچھ نہیں کر سکتے انسان کو. آئیے جو لوگ تعویذات پہنتے بیماری کے علاج کے لیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ نے مسند احمد کی روایت فرمایا اور کہا من علق تمیمتا فقد اشرک, جس نے کسی بیماری کے علاج کے لیے, کسی فتنے سے بچنے کے لیے, شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے, کسی آفت کو ٹالنے کے لیے, کسی اچھائی کو لانے کے لیے تعویذ لٹکا لیا, من علق تمیمتا فقد اشرک, اس نے شرک کیا. اندازہ لگا رہے ہیں آپ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس تعویذ کو شریک کیا. ابھی تعویذ کی شکل تاگے ہو سکتے ہیں, دھاگے ہو سکتے ہیں, کڑے ہو سکتے ہیں, مالے ہو سکتے ہیں, سیپی ہو سکتے ہیں, کوڑیاں ہو سکتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا انسانی کھوپڑی کی ہڈیاں ہو سکتی ہیں, جانوروں کی جو ہے جلدیں ہو سکتی ہیں, الو ہو سکتا ہے, کوا ہو سکتا ہے, تیتر بٹیر, کچھ بھی پتہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے, فلاں کرو الو کو کاٹ کے ذبح کرو تو یہ ہوتا ہے, بڑواغل کو فلاں کرو تو یہ ہوتا ہے, فلاں چیز کی تمام حرام چیزیں, یا کوڑی لگا دی تو یہ ہوتا ہے, سی پی ٹھوکے تو یہ ہوتا ہے, مالے سے ہوتا, کنکر سے ہوتا, موتی سے ہوتا, سی پی سے ہوتا, یہ تمام حرام. جس نے اس عقیدے سے کوئی ایسی چیز لٹکا لی کہ اس سے برائیاں دور ہوتی ہے, بلائیں دور ہوتی ہیں, آفتیں دور ہوتی ہیں, اچھائی آتی ہے, بیماریاں جاتی ہے, تو کہا من علق تمیمتا فقد اشرک, اس نے شرک کیا, وہ اللہ کے ساتھ اس نے اس تعویذ کو شریک کر دیا. اب بہت سے لوگ بولتے تاگا تو ہے, کیا ہوتا ہے یہ تاگا؟ اگر ہاتھ پر رہ گیا اور مر گئے تو آخرت میں اللہ رب العزت رب نہ ہوا, آخر میں اللہ کہیں گا اس تاگے سے ہی مانگ لے جو مانگنا ہے, میرا بندہ تو کہاں تھا, تو نے تو اس پہ اعتقاد رکھا, کیا برا حال ہوگا. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے. مسند احمد کی یہ بھی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں من علق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعتا فلا ود اللہ لہ. سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تعویذ گلے میں لٹکا دے اللہ اس کی کبھی مراد پوری نہ کرے. رسول اللہ بدوا دے رہے ہیں اس کو, جو تعویذ گلے میں لٹکا لے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے. اور جو کوڑیاں اور سیپیاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جانوروں کی چیزوں کی حفاظت کے لیے کوڑی اور سیپی لٹکاتے, مطلب تعویذ لٹکاتے بیماری نہ آنے کے لیے, کوڑیاں اور سیپی لٹکاتے کہ برائی نہ آئے خیر کو لانے والا. تو کہا جو کوڑی اور سیپی لٹکا لے, آپ فرماتے ہیں جو لٹکا لے اللہ رب العزت اسے کبھی آرام نہ دے. جو تعویذ لٹکا لے اللہ رب العزت آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے کبھی جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مراد پوری نہ کرے اللہ, جس نیت سے ٹانگ کبھی نہ کرے. اور جو سی پی لٹکا لے, کوڑیاں اس زمانے میں لوگ لگاتے تھے تاکہ اسے خیر آئے, فرمایا اللہ اس کو کبھی آرام نہ دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے, ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈ پر ایک کڑا تھا. بہت سے لوگ پہنتے نا چاندی کے کڑے, چھلے, پتہ نہیں مالے, گلے میں دھاگے تاگے. سن لیجیے وہ لوگ, غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ میں اس کے کڑا تھا ڈنڈ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس, یہ کیا ہے, کیا باندھ رکھا تُو نے ہاتھ پر یہ؟ تو شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اس سے ایک جلد کی بیماری نہیں ہوتی ہے, سکن کا ایک ڈسیز نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے میں نے یہ کڑا پہنا ہے. تو کہا کہ تُو اسے فوراً اتار دے ورنہ اللہ رب العزت جو ہے تجھے اس میں ملوث کر دیں گا, اس بیماری کو ڈال دیں گا, وہ بیماری میں تجھے ملوث کر دیں گا. کہا فوراً اتار دے کڑا ورنہ اللہ تجھے اس بیماری میں ڈال دیں گا. اور فرمایا اگر تو اس حال میں مر گیا, تیری موت ہو گئی کہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہی تھا مر گیا, تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا آخرت میں, کبھی کامیاب نہیں ہوں. کیا فرمایا کہ تو نے جلد کے امراض کے لیے پہنا, اسے اتار دے, اگر تو نے اسے نہ اتارا تو تجھے بیماری اللہ دے دیں گا, اور اگر تو مر گیا اس حالت میں تو آخرت میں تو کبھی کامیاب نہیں ہونے والا, اس لیے کہ تو نے شرک کیا. تو لہٰذا ہمیں حلال چیزوں سے علاج کروانا ہے, تعویذ گنڈوں میں کوئی علاج نہیں ہوتا. یاد رکھیں آپ دعائیں پڑھیے قرآنی, آپ دعائیں پڑھیے نبوی, یہ علاج کا یاد رکھیے جائز طریقہ ہے. آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے, تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے, آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے, کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے لیکن پہلے یہ ہوں گا, اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے, اور پھر صبر کرتے رہیے, اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے. یاد رکھیے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے, اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں, اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی, کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے, انسانوں کے رب, اس سے تکلیف دور فرما, اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی, اس کو شفا دے, تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤ, تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے. شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے جب آپ جاتے، اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا شفا دانا کوئی نہیں، لا شفا کا الا شفا، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھیں شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی ایک اعضا میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضا پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 1 بار 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی، حدیث میں لفظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیق، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیق، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیق، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیق، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیق، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں، یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہ و بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا، کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، مائچ ملا تھا کیا، کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو، وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو۔ لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علاج کیا ہے، آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا طب نبوی کتابیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائیں، یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی، بے خوفی رہی، بد نصیبی رہی کہ طب نبوی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی، کبھی اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا۔ کوئی بھی میڈیسن ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ شفا ہے، تو اس کا معنی یہ کہ اب ریسرچ کرنا پڑے گا نا، اس میں سے نکالنا پڑے گا کیسی شفا ہے، کس چیز کے ساتھ دنیا کی مل کے شفا دیں گی، کون سی اور چیزیں سے مل جانے سے فلاں فائدہ ہوگا، ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا۔ اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا، اور طب نبی اس کے چکر میں پوری جو ہے ختم ہو گئی، کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں۔ وہ تو تبھی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے، اس پہ تجربات کرتے۔ افسوس کہ اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر، سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص سے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو جو ہے پیٹ خراب ہو چکا ہے, اسے دست ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے شہد کھلاؤ. وہ گیا شہد کھلا کر آیا, کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں, کہا اور کھلا. پھر اس نے کھلا کر آیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں, کہا اور کھلا. تین مرتبہ کھلانے کا حکم دیا, پھر وہ آ کر کہا اللہ کے رسول اور اس کے جو ہے دست بڑھ گئے ہیں, تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا شہد, اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلق سے کہا اس میں شفا ہے, تو اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا. جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے. آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں, کھلا اس کو اس میں شفا ہے, بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا. یعنی کہ اور عموماً دیکھے تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے جو ہے دست اور بڑھ جائیں گے, ظاہر تو یہ دکھتا ہے, لیکن اس میں شفا ہے, وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے, اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے, تاکہ بیماری جو اندر ہے جراثیم پورے نکل جائے پیخانے کے ذریعے. تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی کتاب سچی, اور کھلا اس کو ایک بار, اور کھلایا دست بند ہو گئے, شہد کے ذریعے شفا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا استعمال کیا شفا کے لیے, اور فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس میں شفا رکھتا ہے. تو یہ علاج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہو, عمرے کو جانا ہو, جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو کہیے کہ بھائی زمزم ہمارے لیے لائیے, یا خود گئے تو خوب پیجیے اس نیت سے کہ اللہ فلاں مرض کے لیے شفا, فلاں مرض کے لیے شفا, فلاں, اس لیے کہ زمزم جس نیت سے پیا تھا فرماتے ہیں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اس پانی کے اندر, تو زمزم کا استعمال کیجیے دوا کے لیے. اسی طرح گائے کا دودھ, یہ بھی بڑا مفید ہے, یاد رکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو اس میں شفا ہے, اور اس کے پنیر کو کھایا کرو اس میں بھی شفا ہے, اس لیے کہ گائے مختلف قسم کے جو ہے جھاڑ کھاتی ہے جس کے وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے, لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے. کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, گائے سے علاج کیا کرو, اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پنیر میں شفا ہے, لیکن فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے. لیکن ہمارے پاس تو گائے کے گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی, اور اس حد تک اس کو کھایا جاتا ہے کسی کو انتہا نہیں, آپ کھا سکتے ہیں, حلال ہے یہ, حرام نہیں ہے, لیکن اگر بکثرت اس کو کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے, یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے واضح اور ایک نہیں ایسی پانچ سے چھ روایت ہے جس میں کہا اس میں بیماری ہے, اسے گوشت میں بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے دودھ میں شفا ہے, اس کے پنیر میں شفا ہے, اس لیے کہ گائے چرتی ہے اور بہت سارے مختلف جھاڑ کھاتی ہے جو بیماری کا علاج ہوتے, تو اس کو پینا چاہیے اس کے دودھ کو, اس کے پنیر کو, اور کہا اس کے گوشت کے تعلق سے احتیاط کرنا اس میں بیماری ہے. تو حلال ہے ایسا گوشت کھانا, لیکن بکثرت کھائیں گے تو بیماری ہو سکتی ہے, یاد رکھے, رسول اللہ نے فوراً وضاحت کر دی اس میں بیماری, اور تمام احادیث صحیح ہے, یاد رکھی. تو گائے کے دودھ سے علاج کروائیے, اسی طرح بچوں کو پلائیے, خود پیجیے بیمار ہو تو, بڑا شفا اس میں فائدہ ہے. اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تعلق سے کہا, زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے, کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں. اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو, تو ظاہر سی بات ہے تجربات کرنے پڑیں گے. اب جو لوگ تجربے کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ملا کر زیتون کا تیل کیا فائدہ ہوتا ہے, ان سے پوچھنا پڑیں گے کیسا ہوتا ہے بول کر. اسی طرح کلونجی میں آپ نے فرمایا شفا ہے, اور کلونجی کے تعلق سے فرمایا کہ تم جو کالے دانے کلونجی جس کو کہتے ہیں, اس کو اگر ساتھ کھایا کرو اس میں بڑی شفا ہے, اور فرمایا اس کے تعلق سے کہ جو اسے کھاتا ہے اس میں موت کے علاوہ تمام چیز کا جو ہے شفا ہے, تمام چیز کی سوائے موت کے, کلونجی, تو کلونجی کھائے کریں اس میں بھی شفا ہے. اسی طرح اجوا کھجور کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں بھی شفا ہے. اجوا کھجور وہ کھجور ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخصوص احاطہ اس کے اندر اگتی تھی, اسے اجوا کہتے ہیں. تو اجوا کھجور جو کھاتا ہے آپ سن فرماتے ہیں جس دن وہ کھائے نہار پیٹ سات اجوا کھجور, اس دن جادو اور اس پہ زہر اثر نہیں کرتا. اسی طرح اجوا کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ ہجامہ, ہجامے میں بھی شفا, ہجامہ سمجھتے ہیں کپنگ جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر بلیڈ کے ذریعے کچھ کٹس لگائے جاتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے مختلف جگہ سے, گردن کے پیچھے سے, سر پر سے, یا مختلف اعضاء جو تکلیف دیتے ہیں اس کو ہجامہ کہتے ہیں. ٹھیک, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, کپنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں, یہ بھی بڑی فائدہ مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کروایا تھا ایک حج کے اندر, جب آپ گئے تھے حج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف تھی, آپ نے ہجامہ کرایا تھا. تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں, اس کے اندر بھی شفا انسانوں کے لیے تکلیف دہ جگہوں پر اور مختلف جو اعضاء پر یہ کیا جاتا ہے, تو ہجامہ آپ کرا سکتے ہیں, اس میں شفا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرمے کے تعلق سے کہا سرما لگایا کرو, ایسی آنکھیں جو ہے صاف رہتی ہیں. تو سرما بھی ایک قسم کا جو ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے آپ بالکل لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, اور یہ بھی سنت نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ بخار شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنا ہے, لہٰذا ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج کرو, اور ٹھنڈے پانی سے جو آپ جسم کو دھوتے یا ٹھنڈے پانی سے آج بھی دیکھیے بخار اگر بڑھ جائے ڈاکٹر کہتا ہے پٹیاں نکیے سر پر ٹھنڈے پانی کی, تو ٹھنڈے پانی سے آپ بخار کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ان میں سے ایک ہے نمک کا آپ نے استعمال کیا بچھو کے کاٹنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا, آپ نے اس زخم پہ ایک نمک لگایا اور اس پہ پانی بہایا, بلکہ اس میں آتا گرم پانی میں پیر ڈالا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے جب تک کہ زہر کا اثر ختم نہ ہوا. تو نمک کا استعمال زہر کو اتارنے کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیٹ کے کچھ امراض ہوتے مرض ہوتے ان کو حکم دیتے کہ عربی بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں, جس کی دم بڑی چوڑی ہوتی ہے, بہت موٹی دم ہوتی ہے, ہمارے بکرے اور مینڈوں کے ایسا نہیں, بہت چوڑی دم ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دم کی چربی نکال کر لاؤ, اس کو پگھلاؤ اور تین دن میں جو ہے تین حصے کر کے تین دن میں وہ چربی پیو جس سے پیٹ کی بیماریاں ضائع ہوتی ہیں. دمبا جسے کہتے ہیں عرب علاقوں میں بہت پایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چربی سے علاج کا حکم دیا. اسی طرح راکھ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر جب آپ کو کچھ زخم ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھجور کے پتوں کو جلایا اور اس کے جلنے کے بعد جو راکھ تھی اس راکھ کو جو زخم پہ لگا کر اس پہ پٹی لگائی, تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کی. تو یہ وہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو احادیث میں ملتی ہے. میں نے کچھ مختصر جو میرے سامنے واضح تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کری. ان چیزوں کے ذریعے آپ نے طلب کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزوں کے ذریعے اور بھی جو حلال چیزیں ہیں ہم سب ان کو استعمال کر سکتے ہیں علاج کے طور پہ. جہاں دعائیں بھی پڑھی آپ نے, قرآنی آیتیں بھی پڑھی, صورتیں بھی پڑھی, وہیں جو ہے دنیا بھی علاج بھی کیا, شہد بھی کھایا اور زمزم بھی پیا اور ساتھ میں جو ہے کھجور بھی کھائے اور سرما بھی آپ لگاتے تھے, ہجامہ بھی آپ نے کروایا اور باقی بہت سی چیزوں میں حکم دیا کہ فلاں کرو فلاں کرو اور فلاں کرو. تو پتہ چلا جائز اشیاؤں سے میں اور آپ علاج کر سکتے, پھر چاہے وہ کیمیکل کے فارم میں ہو آج کل یا کوئی اور فارم میں, بس جائز ہونا یہ شرط ہے. اسی طرح اب اگر ہم بیمار ہو جائیں تو مومن اور کافر دونوں سے علاج کروا سکتے ہیں. یاد رکھیے مطلب ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے گا, آپ کو طبیب کے پاس جانا پڑے گا. تو مومن اور کافر دونوں سے علاج درست ہے, یاد رکھیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, سوائے اس کے کہ پہلی ترجیح مومن کو دی جائیں گی. اس لیے کہ مومن حرام اور حلال کے فرق سے آپ سے بات کریں گا نا, غیر مسلم تو کچھ بھی دوا دے دیں گے آپ کو اٹھا کر, اس کو تھوڑی معلوم ہماری شریعت کیا ہے, وہ تو کچھ بھی کھاؤ بولے گا, کچھ بھی پیو بولے گا, کچھ بھی لگاؤ بولے گا, کچھ بھی فلاں کچھ بھی کرو بولے گا. تو ہمیں چاہیے پہلے ہم مومن کے پاس جائیں. لیکن یہ بھی ایک عجیب فطرت مسلمانوں کی بن چکی ہے, ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر ترجیح دیتے ہیں کافروں اور غیر مسلموں کو, نہیں نہیں وہ بہت ماہر ہے. ہو سکتا ہے اس کا دواخانہ دکھنے میں بڑا بہت بڑا ہو, لیکن اگر وہ آپ کے عقیدہ کا نہیں ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس, یہ سوائے اس کے کہ وہ ایک فن میں ماہر ہے اور مسلم کو ڈاکٹر ہے نہیں تو الگ بات. لیکن ہم جو ہے بس کچھ ہوا کہ بس لگے کہ بھاگے غیر مسلموں کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غیر مسلم کے پاس نہیں جایا جا سکتا حرام, بلکہ اگر مسلمان موجود ہو تو پھر ان کے پاس کیوں جایا جائے جبکہ وہ حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علاج بہرحال دونوں سے کروایا جا سکتا ہے بحالت ضرورت. اور اگر ایسا غیر مسلم ہو جس کے تعلق سے ہم جانتے ہو کہ اس سے ہم کو امانت ہے, یہ ہم کو نقصان نہیں دیں گا, تو ایسے غیر مسلم چاہے مسلم غیر مسلم مرد ہو غیر مسلم عورتیں ہوں ان سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے. یاد رکھیں اب مرد ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے پہلے مسلم نہ ہو تو پھر غیر مسلم, عورتیں عورتوں سے علاج کروائیں گی پہلے مسلم خاتون اور پھر غیر مسلم, یہ ترجیحات یاد رکھیں. مرد ڈاکٹروں سے علاج کروائیں گے پہلے مسلم پھر غیر مسلم, عورتیں عورتوں سے علاج کروائیں گی پہلے مسلم, مسلم نہ ہو یا اس فن کی ماہر نہ ہو تو پھر غیر مسلم, یہ اس کی ترجیحات ہے یاد رکھیں. اسی طرح بوقت ضرورت مرد عورت کا بھی علاج کر سکتی ہے اور عورت مرد کا بھی علاج کر سکتی ہے, یاد رکھیں دونوں ایک دوسرے کا علاج ہے بوقت ضرورت. ترجیح تو یہ ہے کہ پہلے مرد مردوں سے علاج کروائے مسلم اور پھر غیر مسلم, عورتیں مسلم اور پھر غیر مسلم عورتوں سے. لیکن اگر بوقت ضرورت ہے کوئی فن کا ماہر کوئی مسلم ڈاکٹر بھی نہیں اور جو ہے تو وہ عورت ہے تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلم ڈاکٹر ہے پھر بھی آپ جو ایک مسلم عورت کے پاس جائے جبکہ آپ مرد ہیں آپ کے علاج کے لیے وہ درست نہیں ہوگا. اس میں ترجیح دیں گے پہلے مسلم ڈاکٹر جو مرد ہو اس کے بعد جو غیر مسلم یا پھر مسلم لیڈی ڈاکٹر, یاد رکھیے ترجیحات ایسے ہوں گی. تو اب میں آئیے بتاتا ہوں پریفرنس, جب ہم علاج کروائے مسلم اور غیر مسلم دونوں سے کرا سکتے ہیں, مرد مردوں سے پہلے پھر غیر مسلم مردوں سے, مسلم مردوں سے پھر غیر مسلم ڈاکٹروں سے, اسی طرح عورت پہلے مسلم اور ڈاکٹروں سے اور پھر غیر مسلموں سے. اس کے علاوہ بھی کبھی ضرورت پڑتی انسان کو تو ترجیحات کیسی ہوں گی. دیکھیے علماء نے سعودی کی جو دائمی کمیٹی ہے اس نے ایک ترجیحات کا چارٹ دیا کہ کیسے علاج کرو, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے مسلم خاتون کے لیے, مسلم خاتون سے یا مسلم نرسوں سے علاج کروائے. مسلم نرسیں, یاد رکھیے یہاں ابھی نرس سے مراد فیمیل نرس ہے, کہ تو نرس میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتے ہیں. تو مسلم ڈاکٹر سے, مسلم خاتون مسلم ڈاکٹر مطلب جو کہ خاتون ہو یا خاتون نرسوں سے. دوسری ترجیح غیر مسلم خاتون یا غیر مسلم نرسوں سے جو کہ خاتون ہو. تیسری ترجیح مسلم مرد ڈاکٹر یا مسلم مرد نرس، اس کے بعد چوتھی ترجیح غیر مسلم مرد ڈاکٹر یا غیر مسلم نرس مرد نرس، ٹھیک ہے؟ یہ ترجیحات ہیں یہ عورتوں کے لیے، کہ پہلے مسلم عورت ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا مسلم نرس کے پاس، اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر غیر مسلم خاتون کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ پہلی ترجیح عورت کے لیے عورت ہوں گی، غیر مسلم کو خاتون یا غیر مسلم نرس فیمیل، اس کے بعد تیسری ترجیح جو دیں گے وہ ہے کہ مسلم پھر مرد ڈاکٹر، اگر کوئی دونوں عورتیں ہیں ہی نہیں سمجھو اس مرض کے لیے تو پھر مسلم جو ہے ڈاکٹر مرد یا نرس، اس کے بعد چوتھا غیر مسلم مرد یا غیر مسلم جو ہے مرد نرس کے پاس، یہ عورتوں کے لیے۔ آدمیوں کے لیے ترجیحات کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے مسلم میل ڈاکٹر مرد ڈاکٹر یا مسلم مرد نرس میل نرس، دوسرا غیر مسلم میل ڈاکٹر مرد ڈاکٹر یا مرد نرس، تیسری ترجیح مسلم خاتون ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر اور فیمیل نرس جو ہے خاتون نرس، اس کے بعد چوتھی ترجیح ہوں گی غیر مسلم خاتون ڈاکٹر جو کہ جو ہے خاتون ہو، اور اس کے بعد غیر مسلم خاتون نرس، یہ ترجیحات کے اعتبار سے ہم علاج کروائیں گے، ٹھیک؟ اور ترجیح پہلے مسلمان کو دیں گے پھر غیر مسلم کو، ٹھیک؟ اسی طرح کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور علماء دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں آپ علماء سے بھی فتاوے لیں گے اور ڈاکٹر سے بھی مشورے لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو ٹی بی معاف کرنا، کسی کو شوگر ہے، اب شوگر سے روزوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پہلے وہ جو ہے کسی مسلم عالم کے پاس جائیں گا یا پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گا، شوگر کتنی ہے، کیا اس شوگر میں روزہ رکھنے کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ پہلے معلومات لیں گا۔ جب وہ معلومات مل گئی کہ نہیں رکھ سکتا ڈاکٹر کہہ رہا ہے، پھر عالم کے پاس جائیں گا، اس کو بتائیں گا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا میری بیماری کے تعلق سے، پھر عالم اس پر فتویٰ دیں گا اس کا کہ ٹھیک ہے آپ نہ رکھیں یا رکھیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بس کچھ فیلڈس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں کا آپ کو مشورہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے علاج کے لیے صحابیات بھی کرتی تھی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر سے مرد علاج نہیں کروا سکتا، مرد ڈاکٹر سے عورت علاج نہیں کروا سکتی، اس حد تک اس کو شدت سے لیتے ہیں کہ آدمی مرنا پسند کرتے ہو لیکن جو علاج کرنا نہیں۔ ارے بھائی زندگی ہوں گی تو باقی سب اعمال ہوں گے نا، زندگی اول ہے، پہلے زندہ رہیے پھر دیکھا جائیں گا اعمال کا، تو یہاں آپ دونوں سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل میں دیتا ہوں سنن ابن ماجہ اور صحیح بخاری کی روایتیں، کئی روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ صحابیت یہ فرماتی ہے کہ ہم جہاد میں جاتی، پیچھے رہتی، زخمیوں کو اٹھاتی، مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی، اور جو زیادہ زخمی ہوتی ان کو واپس شہر بھیجتی۔ عورتیں کرتی یہ کام، زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں کریں گی تو کیسے کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کریں گی نا، مرہم پٹی کریں گی، علاج کریں گی، تو صحابیات ہی کرتی تھی، تو پتہ چلا عورتیں مرد کا علاج کر سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ مرد عورتوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ بہرحال احتیاط اس میں ضروری ہے کہ خاموخواہ کو خوشی سے عورتوں کے پاس نہ جائے علاج کروانے، نہیں نہیں ادھر کہاں جا رہے، ادھر چلو ادھر جائیں گے، یہ غلط ہوں گا، اس لیے کہ حرام ہے، آپ خاموخواہ کیوں جا رہے؟ اور اسی طرح خاموخواہ کو عورت مرد کے پاس نہ، جبکہ عورت موجود ہے، نہیں وہ بہت ہی نکچڑی دکھتی ہے، ہم کو فلاں کرتی ہے، آدمی کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اپنے سے، فلاں نہیں جا سکتے آپ، اس کا نکچڑاپن درست ہے آپ کے لیے لیکن کسی آدمی کے پاس آپ نہیں جائیں گے عورت کے ہوتے ہوئے، ٹھیک؟ تو یہ بہرحال ترجیحات ہوں گی۔ اسی طرح جب بیماری جب انسان کو ہوتی ہے تو بیماری سے پہلے احتیاط ضروری ہے، انگلش میں بھی ایک مثال ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں، شریعت بھی احتیاط کا حکم دیتی ہے، یاد رکھیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو یہ کہتے ہیں ارے بیماری ہماری کچھ نہیں، اللہ دینا چاہیں گے، جو کرنا ہے کرو، کوئی سردی نہیں ہوتی، کوئی بارش نہیں ہوتی، کوئی دھوپ سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بیماری میں کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ بھی ہے نا، اس حد تک بڑھ جاتے کسی کو حد نہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہا اللہ پر میرا بھروسہ ہے، میں کمزور ایمان کا نہیں ہوں، اور ایک آدمی جس کی آنکھ آئی ہوئی تھی اس کی آنکھ کا چھپا نکال کے اپنی آنکھ میں ڈالا، اس کا میل نکال کے کہا ہاں میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مومن ہوں بولے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ توکل، یہ غیر شرعی توکل ہے، غیر شرعی توکل ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک دلیل تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، ہاتھ لگانے سے نہیں پھیلتی، کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں ایک فرمایا چھوت کوئی بیماری نہیں ہوتی، چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن کس معنی میں سمجھنا پڑے گا نا، اپنے ڈھنگ سے سمجھیں گے تو پھر یہ ایسے بےخوبان حرکتیں کرتے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے، آئیے میں مثال دیتا ہوں احتیاط کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹوں کے باڑوں کو الگ بنانے کا حکم دیا اور صحت مند اونٹوں کے باڑے الگ بنانے کا حکم دیا۔ آئیے اس حدیث میں رسول اللہ جانوروں کو جو بیمار ہے الگ رکھو بول رہے صحت مند جانوروں سے۔ حدیث میں کہ کچھ اونٹوں کو خراش کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی تو رسول اللہ نے کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھا، مطلب دونوں کے باڑے الگ کیے، اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ احتیاط۔ آپ نے یہ کیا کہ دونوں اونٹوں کو ملو ایک دوسرے سے لے جا کر کیا ہوتا دیکھیں گے، اللہ جس کو دینا چاہے دیں گے، نہیں، جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی کہ ان کے باڑے الگ کر دیے تو انسانوں میں بدرجہ اولی یہ احتیاط ضروری، یاد رکھی، جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی گئی تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، کرنا چاہیے, احتیاط میں کوئی حرج نہیں. ہاں چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی, اس کا معنی کیا پھر حدیث میں؟ آئیے میں وہ بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, چھونے سے نہیں پھیلتی, اس کا کیا معنی ہے وہ سمجھاتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ عربوں میں ایک عقیدہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک بدعقیدگی تھی لوگوں میں, وہ یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ بیماری خود سے جانے کی طاقت رکھتی ہے ایک دوسرے کے اندر, خود سے اس کے نفس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کو چاہے لگ سکتی ہے. اس کے توڑ میں رسول اللہ نے فرمایا بیماری میں خود سے لگنے کی طاقت نہیں ہوتی, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ جو رسول اللہ نے فرمایا چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہ بیماری متعدی خود بخود نہیں پھیلتی, اس کا معنی کیا ہے؟ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ بیماری میں سیلف یہ طاقت ہوتی ہے, اللہ نہیں اس میں طاقت ہوتی کہ جس کو چاہتی ہے لگ جاتی جا کر, اس کا رد کیا اور کہا نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول اس کے بیمار اونٹوں کی وجہ سے میرے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی, ٹھیک, خراش ہو گئی, اس کو کھجلی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اس کے اونٹوں سے تیری اونٹ کو ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں سے ہوئی. اچھا کہا اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں سے ہوئی. کہا پہلے اونٹ کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اللہ نے دی. تو کہا سب کو اللہ نے دی, کوئی اونٹ کو پھیلی نہیں ہو, سب کو اللہ نے دی. سمجھے آپ بات کو؟ جو عقیدہ تھا اس زمانے میں لوگوں کا کہ بیماری خود سے طاقت رکھتی پہلنے کی, اللہ کے رسول نے اس کا نفی اور انکار کیا اور کہا ویسا نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے. کہا وہ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی؟ تو کہا اللہ نے. تو کہا تیرے اونٹ کو بھی اللہ نے دی, اس پہ الزام مت لگا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن احتیاط اپنی جگہ آپ نے کروائی, کہا صحت مند اونٹوں کو خراش والے کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھو. تو جب جو ہے بیمار جانوروں میں اتنی احتیاط ہے تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی گئی؟ تو بالکل احتیاط کیا جا سکتا ہے, لیکن احتیاط حد سے زیادہ نہ بڑھے. کہ مثال کے طور پر آپ کو چھینک آ رہی تھی, آپ میرے پاس آئے, آپ کو زکام تھا اور مجھے بھی چھینک آئی, دیکھو تمہارا وجہ سے میرے کو بیماری ہوگی, نہیں, اللہ نے دی بیماری. احتیاط الگ چیز ہے, لیکن ہوتا ہے نا, ماں باپ ہے, بچہ بیمار ہے, تو کیا اسے احتیاط کر کے اس کو الگ کر دیں گے, بھائی ہم نہیں رہتے, دواخانے میں ڈال دو اس کو لے جا کر؟ نہیں, رہیں گے ساتھ. اب اگر بیمار ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو ہے یہ بیماری اس کی وجہ سے ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بیماری تھی, اللہ نے دی, مجھے بھی اللہ نے بیماری دے دی. سمجھے آپ بات کو؟ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اب دیکھیے نا, وبا پھیلتی ہے, لاکھوں لوگ ہوتے لیکن کچھ کو لگتی, سب کو لگتی ہے کیا؟ نہیں. کبھی کبھار تو جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں لگتی, ایک دم نزدیک ہے, پاس ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, پھر بھی دیکھیے بیمار نہیں ہوتے. کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے جس کو, اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اتنے اچھے ماحول میں رہتا ہے کہ کبھی وہ گندگی کی خریب بھی نہیں, پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے شفا یاب رکھتا ہے, صحت مند رکھتا ہے. ٹھیک, اسی طرح بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے. جب کوئی بیمار ہو جائے تو میرا اور آپ کا کام ہے اس کی بیمار پرسی کرے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے, فائیو رائٹس ہے اس کے, پانچ حق ہے. کیا ہے پہلا؟ پہلا فرمایا سلام کرے تو جواب دے, کوئی مسلمان سلام کرے تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے, جواب دینا پڑے گا. دوسرا فرمایا بیمار ہو جائے تو عیادت کرے, بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے, یاد رکھیے سنت رسول ہے. اسی طرح تیسرا فرمایا جنازہ مر جائے تو جنازے میں پیچھے جائے چلے. اسی طرح فرمایا دعوت دے تو قبول کرے, بنا وجہ انکار نہ کرے, اور چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے. یہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک فرمایا کہ جب بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے, عیادت کرے. تو میرا اور آپ کا کام ہے جب کوئی میرا بھائی بیمار ہو ضرور بھی ضرور اس کی عیادت کے لیے ہم اس کے گھر جائیں. اب عیادت میں کیا خیال رکھیں ہم, کیا چیزوں کا جو ہے مد نظر رکھے ہمارے کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں؟ آئیے, یہ آداب بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا تو بہت نقصان ہوتا ہے. کیا آداب ہے اس کا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ, جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو تسلی دی جائے. دیکھیے ایسی بیماریاں تو ہوتے رہتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, آج ہے کل نہیں ہوں گی. بہت سے لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں لیکن اللہ شفا یاب کرتا ہے. گھبرائیے مت, اللہ سے نامید مت ہوئیے, غیر غلط باتیں مت کہیے, اللہ کا ذکر کرتے رہیے, اللہ آپ کو ضرور شفا یاب کریں گے. لیکن یہ توفیق بھی ہم کو نہیں ہوتی بولنے کی. بہت سی مرتبہ میں لوگوں کو دیکھا, ایک شخص ایک دوسرے شخص سے بات کر رہا ہے, ایک خاتون دوسری خاتون سے بات کر رہی تھی, اور وہاں بیٹھ کر وہ کہنے لگی کہ آپ بیمار رہو گے, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میرا سر اچانک دکھا اور مجھے چکر آ کے میں گر گئی. کہا اچھا یہ بیماری وہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی ایسی دو بار ہوا, انہوں نے بولا اس کے بعد کیا, اور وہ مر گئی تیسرے دن. اب وہ بیچاری کا کیا حال ہوا ہوں گا, اور ایک نہیں پھر انہوں شروع لسٹ ہی شروع کر دیے, وہ دیکھو ان کی بچی کو ہوا پانچ دن میں مر گئی, ان کی بچی کو ہوا تین دن میں مر گئے, ان کو ہوا اب تک پاگل ہے. اب یہ ویسے ہی بیمار بیچاری خاتون اس کی باتیں سن کے وہ 100% بالکل اب مر جائیں گی, نہیں مرنے والی تھوڑے دن میں. یہ طریقہ ہے بیمار کی عادت کا, تسلی دیجئے اس کو, کتنا بھی بڑا مرض ہو تو یہ کہیے امید کیجئے اللہ سے, اللہ شفا دے آپ کو. امید کرتے اپنے رب سے ہم کہ آپ کا ہمارا رب آپ کو مطلب اللہ ہم کا آپ کو شفا دیں گا. یا ایک شخص بیمار تھا, ایسے واقعہ سنائی جو بیماری میں بچ گئے, ہو سکتا ہے بہت سے مرے بھی ہوں گے اس بیماری میں, لیکن کیوں ضرورت ہے سنانے کی؟ نہیں دیکھیے وہ فلاں تھے, لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتے, کہ الحمد للہ آج اللہ نے زندگی دی ہے, آپ دعا کیجیے اللہ سے, دعا کرتے رہیے اللہ شفا دیں گا. یہ ادب ہے اس کا کہ جب کسی کے پاس جائے تسلی دے, اور نہ صرف اس کو تسلی دے بلکہ دوسروں کو بھی کہے کہ اللہ اس کو شفا دیں گا, امید کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گئے اور رسول اللہ سے ملاقات کی, جب نکلے صحابہ نے پوچھا کیسے ہے, تو کہا ٹھیک ہے اللہ شفا دے دیں گا. یہ نہیں کہا کہ حالانکہ آپ سلم بہت بیمار تھے, لیکن پھر بھی تسلی دی تاکہ قوم میں نہیں تو ایک جذبہ جاگ جائیں گا, یا پتہ نہیں غیر غلط حرکتیں کریں گے, لوگ روئیں گے چلائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے, تو کہا اللہ ٹھیک ہے شفا دے دیں گا. یہ نہیں کہا کہ بہت مرض ہے اب تو پتہ نہیں بچتے نہیں بچتے رسول اللہ, ان کا اللہ شفا دے دیں گے. لیکن بات ہم کو پتا ہے کہ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس تو آپ دیکھیے تسلی دینا ہے, یہ نہیں کہ آپ ایسے واقعہ سنا جس میں اس کا بالکل دل توڑ دے, بالکل اس کو جو ہے کہہ دے کہ اب مر جائیں گے تم, جیسا وہ مر گیا یہ مر گئی فلاں ہو گیا. اچھی بات. دوسرا, زیادہ دیر نہ بیٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کی عیادت کے لیے جاتے فوراً جاتے بات کرتے اور نکل جاتے. اب ہمارے پاس عیادت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب چچا بیمار عیادت کو جائیں گے تو آرام سے اپن 12 بجے جائیں گے, ظہر اور وہاں پڑھیں گے, دوپہر کا کھانا کھائیں گے, اور اس کے بعد آرام سے کھا کر عصر کے بعد نکل کے پڑھ کے مغرب کے گھر پہنچیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور عورتیں بہت سی بار بھائی کہاں جا رہے ہو, بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, ارے اتنا سامان سلوک بچوں کی پھالیاں سب لے کر اب آرام سے رک کے آرام سے دیکھ کر آئیں گے نا مریض کو, اور جا کر آرام سے گھر میں بیٹھ کر ظہر کی نماز ہو گئی پھر کھانا امید کر رہے, اور آئے بعد کھانے میں نقص چڑے بھی نکالتے, دیکھو نمک کم ڈال کے لائے تھے, ہلدی دیکھے کتنی زیادہ تھی, اور دیکھو خالی بڑے کا بنا ہے, ہم آئے تو کم از کم چھوٹے کا تو بنانا تھا ہمارے لیے. بیمار کی عادت میں تم دینا چھوڑ کر اس سے امیدیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ دواخانے میں جاتے ہیں لوگوں کو دیکھنے, وہ بےچارا اپنی بیماری میں پریشان, اور آئے بعد بولتے چائے تک کو نہیں پوچھے, چائے تک کو نہیں پوچھے. شرم آنی چاہیے تم کو, تم کچھ اس کے لیے لے جاؤ, وہ چھوڑ کر تم اس سے امید کرتے ہو چائے کی؟ تو یہ اخلاق بھی ہم نے نہیں سیکھی, کیسے لوگوں سے بات کی جائے, بیمار کے ساتھ کیا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے فوراً بات کرتے, دعائیں دیتے, کیسے پوچھتے اور نکل جا, رکتے نہیں. ہو سکے تو آپ تحفہ دیجیے بیمار کو, اس لیے کہ تحفے تحائف انسان کو خوش کرتے ہیں, اور ایسا تحفہ دیجیے جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. اس میں پیسے فضول خرچی نہ ہو, اس کی صحت کے لیے فائدے مند ہو, جیسے آپ پھل دے سکتے ہیں اس کو, یا کچھ ایسی چیزیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے, جس کو دیکھ کر ہوتا ہے نا بچہ ہے کچھ کھلونا دے دیا آپ نے اس سے وہ خوش ہو جائے. اسی طرح کھانے کے لیے کچھ لے گئے آپ جس سے اس کو صحت یابی ہو جائے, یا کچھ جوس لے گئے کچھ بھی ایسا جس سے نفع ہو اور اس کو خوشی ہو, ایسے آپ تحفے تحائف بھی دے سکتے. کوئی انسان بیمار ہے اس کو خوشبو کا بڑا شوق ہے, ایک عطر لے کے چلے گئے آپ جس سے وہ خوش ہو گیا دیکھ کر, کچھ بھی جس سے اس کو راحت ملے, تھوڑی دیر کے لیے رفاقت ملے, تھوڑی دیر اپنی بیماری بیچارہ بھول جائے, یہ بھی کرنا سنت. یاد رکھیے آپ تحفے تحائف بھی اس کو چھوٹے موٹے ہی صحیح آپ اس کو بالکل دیجیے دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں لا باسا طہور انشاءاللہ, جب آپ ایک شخص کے پاس گئے اس کی بیماری میں اس کو دیکھا آپ نے یہ کہا اور فرمایا کوئی حرج نہیں, اللہ کی مشیت ہے بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کریں گی, اتنا ہی کہا اور پھر نکل کر آ گئے. تو بس جائیے, ضرور جائیے, اور مختصر آپ پوچھیے کیسے ہیں, کیا ہے, کیا حال چال ہے, اللہ آپ کو شفا دے, صحت دے, اور بیماریوں سے گھبرائیے مت, صبر کیجیے اللہ کریں گا, میں چلتا ہوں, اللہ آپ کو شفا یاب کرے, نکل جائیے. رکنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, مطالبات نہیں ہے, ورنہ لوگ دواخانوں میں بھی جاتے ہیں ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے, جا کر کرسیوں کے مطالبات کرتے ہیں, بھائی ملنے کیوں گئے جب آپ کو کھڑے رہنا نہیں آتا ہے, کرسی لاؤ میرے لیے, فلاں لاؤ, میں اتنی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر آئی, فلاں ہوا, رکشے کرائے 100 روپے ہو گئے, آپ 2-4 گھنٹے تو بیٹھنا ہی پڑے گا یہاں. یہ سب نہیں, آپ جائیے اور سنت رسول کے تحت کہ بھائی اس کا ثواب ہے یہ کر کے واپس آ جائیے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیمار اور اس کے گھر والے اللہ سے حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے کبھی بھی, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہو. بیمار اور اسی گھر والے اللہ سے اچھا گمان رکھے, یہ بیماری اس کی جو ہے گناہوں کو صاف کر دیں گی, یہ بیماری آخرت کے لیے اس کو ثواب جاری ثواب دیں گی, یہ بیماری کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری آزمائش کر رہا ہے, ہم اس پہ صبر کریں. ہمیشہ اچھا گمان, برا گمان نہیں, اللہ میرا ہی گھر ملتا کا, میرے ہی بچے ملے تھے کیا, ان کے 10-10 بچے پورے صحت مند ہیں, میرا ایک ہی بچہ روز بیمار ہو جاتا ہے فلاں, یہ سب نہیں. اللہ نے چاہا آپ کا ایک ہے کہ بیمار کر رہا ہے ان کے 10 صحت در, اللہ کی مرضی ہے. تو ہم ہر حال میں اچھا گمان رکھیں. رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی موت جو ہے ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتا ہو. مطلب اچھا گمان رکھیے اللہ سے کہ اگر موت کے قریب بھی تو اچھا گمان اللہ بدلا دیں گا. اور ایک صحابی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول موت کے قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کیسا لگتا ہے؟ تو کہا امید جو ہے خوف کھاتا ہوں, ڈرتا ہوں اللہ کی جہنم اور اس کے عذاب سے. کہا ٹھیک. اس کے بعد پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے؟ تو کہا امید کرتا ہوں اللہ سے جنت کی اور اس کی مغفرت کی. کہا ہاں, جو ایسی موت مرا خوف اور امید کے بیچ میں اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے, یہ درست مرا, اس کی موت درست ہے. تو حسن ظن رکھی اپنے رب سے, بیمار کے گھر والے بھی بیمار بھی, کبھی بھی بدگمانی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے کیوں دے دیا, میں تو ابھی زندہ رہنا چاہتا تھا, ابھی تو میرے بچے کی بھی شادیاں نہیں ہوئی, لوگ تو پوتوں کی شادیاں دیکھ کے مرتے ہیں, میرا تو ابھی کچھ ہوا بھی نہیں, فلا بھی نہیں, یہ سب نہیں. اللہ نے جیسا چاہا, کچھ لوگوں کو 100 سال زندگی دی, کچھ کو 80 سال دی, کچھ کو 50 سال دی, کچھ کو زندگی نہیں دی, کچھ پیدا ہوتے ہی مرتے ہیں, کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں, کوئی 10-12 دن میں مرتے ہیں, ہر کسی کا ٹائم لکھا ہے. بس جتنا ٹائم ملا اتنے ٹائم کو صحیح استعمال کرنا, یہ اصل چیز ہے میرے اور آپ کے لیے. اور جب انسان شریعت کے مطابق کام کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بھی ایسے کام کر جاتا ہے جو بہت طویل عمر پا کے بھی انسان نہیں کر پاتا ہے. صحابہ کو دیکھیے, محدثین کو دیکھیے, چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں, بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کی. ذرا یقینی آپ کہیں گے ایک آدمی لکھ رہا ہے فلاں, جیسا کہ بہت سے صحابہ تابعین, تب تابعین اور سلف صالحین ہیں جنہوں نے زندگی میں اتنی کتابیں لکھی, کتابوں کی لسٹ بنانا مشکل جاتا ہے کبھی. آدمی سوچتا ہے کیسے لکھتے ہوں گے, 60 سال 70 سال 40 سال میں انتقال کر گئے. یہ زندگیوں میں اللہ برکت دیتا ہے, کم عمروں میں زیادہ کام لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جو دیا اس میں شکر کرے اور ہمیشہ حسن ظن اچھا گمان رکھے. اسی طرح جو شخص موت کے قریب ہو جائے, اب علاج بھی کروا رہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن موت تو ہے, موت تو آنی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اگر انسان کے پاس 100 بیماریاں ہوں, 100 بیماریاں بھی ہو اور اس میں سے ایک بھی اس کو نہ لگے, تب بھی موت تو آنا, اس لیے کہ بڑھاپا اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے نا. سب ٹھیک تھا, دل اچھا چل رہا تھا, بلڈ پریشر اچھا تھا, سب اچھا تھا, پھر بھی مر گئے, اس لیے کہ عمر. کہا اگر 100 بیماریاں بھی انسان کو لگ سکتی ہے اور ایک بھی نہ لگے, تب بھی موت تو آنا, اس لیے کہ بڑھاپا تو لگا ہوا ہے, سب سے بڑی بیماری ہو تو مرنا تو ہے ہی, سب کو تو مرنا تو ہے. تو اگر موت کے قریب کوئی شخص ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کی اس کو تلقین کرے. تلقین مطلب اس سے کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اور خود بھی وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول سے پڑھے, تاکہ اگر وہ ہوش میں نہ بھی ہو تو اپنے ہوش میں آئے آنے سے پہلے, یا اسے کان سنتے رہتے ہیں, کبھی کبھار آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہے, وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ. تو تلقین کیا کیجئے, یہ ایک اچھا عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ, تلقین کرو اپنے موت کے قریب لوگوں کو لا الہ الا اللہ. اور آگے فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد کی روایت میں ہم نے فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ یہ رہا لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں جانے والا ہے. اس لیے کہ میں نے جیسا اس سے پہلے بتایا تھا, جیسی موت ہوں گی ویسا اٹھیں گا. کلمہ پڑھتے ہوئے مرا, کلمہ پڑھتے اٹھیں گا, طواف کے دوران مرا, طواف کی حالت میں اٹھیں گا, جہاد کی حالت میں مرا, مجاہد اٹھیں گا, ظاہر سی بات ہے, نماز کی حالت میں مرا نمازی اٹھیں گا, سجدے کی حالت میں مرا سجدہ, لا الہ پڑھتے لا الہ, گانا گاتے ہوئے مرا تو گانا گاتے ہوئے اٹھیں گا, شراب کی حالت میں مرا شرابی اٹھیں گا, ضلع کی حالت میں مرا زانی اٹھیں گا, بدکاری میں اور گناہ میں مرا تو گناہ میں اٹھیں گا, سیدھی سی بات ہے. تو کہا من کان آخر کل, جس کی آخری کلمات یہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کے لیے تو پھر جنت ہے. ایک حدیث فرمایا, جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخر کلمہ لا الہ, وہ جنت میں. مطلب جب بات کرے بچہ تو لا الہ کہے, اور جب مرے تو یہ بھی جنتی ہے. ٹھیک, تو لا الہ الا اللہ کی تلقین ضرور کرے ایسے لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ موت کے قریب ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ان لوگوں سے جو موت کے قریب ہو جائے, جن کی آپ تلقین کر رہے ہیں, ان کو کوئی چیز پلانے اور کھلانے کی کوشش اور خاموخا چیزیں باتیں نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے, گھر کی پوری عورتیں جمع ہو جاتی ہے, ارے پانی پلاؤ, ارے دودھ پلاؤ, دودھ پانی سے کیا ہونے والا ہے, مرنے والا انسان. وہ امی وہ زیور کا کیا کروں, وہ مالا کس کو دینے کا ہے, یہ گھر میں ہی رکھ لوں کیا, یہ بچی کا کیا کرنے کا ہے, یہ فلاں کا یہ کر دوں کیا, اس کے لیے کچھ بول رہے نہیں آپ, یہ سب مت کیجیے, وہ جا رہا ہے, ختم ہو رہا ہے دنیا سے, چھوڑ دیجیے مسئلے مسائل, آخرت میں ہو جائیں گا, بعد میں طے کر سکتے ہیں. وراثت کے پورے مسائل قرآن نے بیان کر دی, ایسا کوئی مسئلہ انسانی شعبے زندگی کا نہیں چھوڑا جس کا حل نہیں دیا, یہ سب پوچھنے کا تھوڑی, وراثت کی تقسیم بتا دی. لیکن ایسے سوالات کرتے اور خاموخواہ پلانے اور کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی جانکنی میں جان ہے اور اس کو دودھ پلاتے ہیں, پیو, انگلیاں ڈال ڈال کے پلاتے ہیں, سبحان اللہ, وہ مر رہا ہے, چھوڑ دیجیے اس کو آپ, یہ دودھ پلانے سے پانی سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے, علم نہیں ہے, جہالت ہوتی ہے, وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ نہیں پڑھنے دے کے اس کو پانیاں پلاتے ہیں, اس کو دودھ پلاتے ہیں, اس کو دوا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, چھوڑ دیجیے اس کو, چھوڑ دیجیے اس کو, تلقین کیجیے کلمات کی. ٹھیک, تو کچھ پوچھنے کی وراثت کے تعلق سے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی پلانے کی اور دودھ پلانے کی, بلکہ آپ اس کو تلقین کیجیے اور جو ہے اس کو اور بڑھاوا دیجیے کہ فلاں چیز پڑھو فلاں چیز پڑھو. اسی طرح موت کی علامتیں اگر ظاہر ہو جائے, تو ابھی تو یہ موت سے پہلے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مر جائیں گے, موت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی کسی انسان پر, تب ہم کیا کریں گے؟ تو جب کسی انسان پر موت کی علامتیں ظاہر ہو جائے, اس لیے کہ بیماری کا خاتمہ موت ہی ہے, زندگی کا خاتمہ بھی موت ہے, بیماری یا تو شفا یاب ہوں گی یا تو پھر انسان مر جائیں گا, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو تب کیا کریں؟ تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے, جب موت کے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو تو اس کو دائیں پہلو پر لٹانے کی کوشش کریں, اگر آسانی سے ہو تو سیدھے ہاتھ کی طرف, کرمٹ, سیدھی کرمٹ جو بولتے ہیں, اور اس کا چہرہ ایسی کروٹ کرے سیدھی ہاتھ کر کے کہ قبلے رخ ہو جائے. پاسبل ہو تو, ضروری نہیں, ممکن ہو تو. مثال کے طور پہ پیشنٹ ایسا لیٹا ہوا ہے, قبلہ یہ طرف ہے, سیدھے ہاتھ پہ کر دیجئے تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے, تاکہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جب اس کا انتقال ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کعبہ ہمارے مردوں اور زندوں دونوں کا قبلہ ہے, اور ہر عمل کوشش کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف دیکھ کر انسان کرے. یہ افضل ہے, ضروری نہیں, نماز تو فرض ہے قبلے کی طرف دیکھ کر پڑھنا, لیکن باقی اعمال میں بھی کوشش کر سکتے ہیں. جیسے قرآن پڑھنا تھے قبلے کی طرف, دعا کرنا ہے تب بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے, اور کوشش کرنا چاہیے ہر عبادت میں اس کی طرف منہ ہو ہمارا. لیکن کوئی ضروری نہیں, نماز چھوڑ کر باقی چیزوں میں سنت ہے, کوشش کرے. تو اب مردہ مرنے پہ بیچارہ شخص جو مریض ہے, اس کو بھی آپ کوشش کریں آسانی سے, اس کے جسم کے اعتبار سے, حالات اور سہولت کے اعتبار سے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھینچتان کریں بیچارے کے ساتھ, اگر سہولت ہو تو کر دے سیدھے طرف اور چہرہ ادھر ہو جائے. لیکن اگر ویسا پاسبل اگر نہیں ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرے, وہ تو ہو سکتا ہے. اگر وہ سیدھے طرف نہ بھی ہو, اگر وہ سیدھا لیٹتا ہے, مطلب چت لیٹ رہا ہے, اس کو سیدھا ہونا نہیں آتا ہے, کروٹ نہیں لے سکتا ہے, تو آپ اس کو سیدھا ہی رہنے دیجئے, اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیجئے. اب چہرہ قبلے کی طرف کیسا کریں گے ایک انسان کا, ظاہر سی بات ہے اس کے پیر قبلے کی طرف کریں گے تو چہرہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. جب پیر قبلے کی طرف ہوں گے تو خود بخود چہرہ قبلے کی طرف ہوں گا, نہیں ہوں گا؟ تو یہی ہے, یاد رکھیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں مرنے کے بعد پیر قبلے کی طرف کرنا, پیر قبلے کی طرف نہیں میرے بھائی, اس کا چہرہ کر رہے ہیں ہم. رسول اللہ نے فرمایا قبلہ ہمارے مردوں اور زندہ دونوں کا قبلہ ہے, لہذا جب بھی مردے کو اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو بول کر اس کے پیر ادھر کیے جاتے ہیں. تو اصل چہرہ ادھر کیا جاتا ہے نہ کہ پیر, لیکن چہرہ ادھر کرنے میں چونکہ وہ لیٹا ہوا ہے پیر ادھر کیے جائیں گے. تو کوشش کرے اس کے پیر قبلے جانب کر دے, تاکہ جب بھی آپ وہ اٹھے کچھ دعا کرے یا آپ مرنے کے بعد اٹھائے تو اس کا ہر بار چہرہ قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو لٹانے کی کوشش کیجیے, یا پھر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کی, جس کے لیے پیر اس کے قبلے جانب آپ کو کر دینے ہوں گے. اسی طرح مرنے والے کے قریب سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حسن درجے کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اقرا یاسین علی امواتکم, اپنے مرنے والے پر یاسین پڑھو. اپنے, اس کا عام ترجمہ ہوگا اپنے مردوں پر یاسین پڑھو, لیکن مردوں سے مراد یہاں مرنے والا ہے, نہ کہ مرنے کے بعد. یہاں مرنے کے بعد خبر پہ جا کے لوگ پورا یاسین پڑھتے کھڑے رہتے, جب نہیں ہے وہ مرنے والے پر جو مر رہا ہے. اس لیے کہ جب کسی کی جان جو ہے جانے والی یقین ہے, اس کو بھی عربی میں موتا ہی کہا جائے گا, وہ بھی میت کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اب بچ نہیں سکتا ہے وہ. تو کہا اپنے اموات, مرنے والے پر یاسین پڑھا کرو, مردوں پر نہیں, مرنے کے بعد نہیں, مرنے والے پر. جب زندہ ہے ابھی سن سکتا ہے, تلقین حاصل ہو سکتی ہے, تو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. اور سورہ یاسین کی بس اتنی ہی فضیلت آتی ہے, اس کے علاوہ قرآن کا دل ہے فلاں ہے, یہ سب حدیث موضوع ہے, یاد رکھیے. پڑھنا چاہیے, کوشش کرے کہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو پڑھے, یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسی طرح سورہ یاسین کے علاوہ مرنے والے کے پاس یاسین مرنے کے بعد خبر پہ نہیں, اسی وقت پڑھنا. اسی کے بعد اگر مرنے کے بعد اس کی آنکھیں اگر انتقال کر جائے, اب ہو سکتا ہے اللہ شفا دے, کچھ کچھ شفا نہ بھی دے, اللہ سے امید رکھیں, بدگمانی نہ کریں, اس کا بدلہ اللہ آخرت بیماری دیں گا. اور اگر انسان اگر بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے, موت کے قریب ہو, آپ نے تمام چیزیں کری, اب وہ مر جائے, تو مرنے کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث میں آتا ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے, گھر جانے سے پہلے ان کی روح قبض ہو چکی تھی لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی انتقال کرے اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو, اس لیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی, پیچھے پیچھے جاتی ہے, تو لہٰذا آنکھیں بند کر دے. سہولت سے بند ہو جا رہی ٹھیک, نہ بند ہو رہی تو آپ چھوڑ دیں, کوئی ضروری نہیں, فرض نہیں, لیکن کوشش کرنا چاہیے جو مر جائے اس کی آنکھوں کو آپ جو ہے بند کر دیں, اس کو جسم کو سیدھا کرے. ٹھیک ہے, ہو سکے تو پیروں کو باندھ دیں انگوٹھے تاکہ جسم ٹیڑھا نہ ہو جائے یا موت کی تکلیف سے انسان جو ہے وہ ہوتا ہے. ہاتھوں کو سیدھا کر دے, سیدھا لٹا دے, اس کا پیر قبلے طرف ہو تاکہ اس کا چہرہ اس طرف ہو, اور بہرحال موت کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بہرحال تمام چیزیں تھیں جو انسان بیماری سے لے کر, یا بیمار ہو جائے تو بیماری کی شفا کے لیے, علاج کے لیے, بیمار کی تلقین کے لیے ہمارے کو کیا ہے کام ہے, ان کو کیا ہے, کن چیزوں سے رسول اللہ نے شفا مانگی, بیمار اگر موت کے قریب ہے تو کیا کریں, اور اگر مر جائے تو اس معاملے میں کیا کریں, یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ مر جائے کوئی شخص, تو صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب تم میں سے تم بیمار کے پاس یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو, اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں. جب بیمار کے پاس جاؤ اور میت کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو, اس لیے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے. تو ہر بار میت اور بیمار کے تعلق سے اچھے الفاظ ادا کرنا چاہیے, یہ سنت ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے بیماری اور اسلامی عنوان کے تحت رکھوں, تاکہ بیماری ایک انسانی سماج کا حصہ ہے. جب بھی کوئی بیمار ہو ان باتوں کو, ان نکات کو اگر ذہن میں رکھیں تو ان شاء اللہ عزیز اس بیماری پہ صبر کا ثواب گھر والوں کو, اس بیماری پر صبر کا ثواب میت کو, اگر مر جاتا ہے تو صبر اس کو بھی ثواب اپنے صبر کا, اور اس کے ورثہ کو, اس کے بچے زندہ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا. لہٰذا ہم کوشش کریں ان تمام شعبوں میں, زندگی کی بیماری تو خالی ایک مثال ہے, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کریں شریعت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے, اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے تو دیکھیے آپ بیماری بھی ثواب دیں گی, تنگ دستی بھی ثواب دیں گی, مشکل بھی ثواب دیں گا, تکلیفیں بھی ثواب دیں گی, ہر کٹھنائی انسان کے لیے مومن کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دین کا سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین, وبعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. جی بھائی نے میرے لیے ایک سوال کیا ہے کہ کسی کو وہ سلام کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب نہیں دیتے تھے, جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں جواب نہیں دیتے تو کہا تم بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں بھیجتے ہو, تو بہرحال ہم آپ کو سلام نہیں کرتے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا یہ ہر فرد کا انفرادی عمل ہے, ٹھیک. اس سے وہ سلام کا تعلق نہیں ہے کہ میں آپ کو سلام کروں تو آپ کا میں جواب کیوں دوں آپ کو, آپ فلائیں. اور کس کس کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کوئی سلام نبی پر بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے آ کر بھیجے تو ہی وہ سلام ہوں گا رسول اللہ پر؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سلام سے مراد یہ ہے جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں, وہ سلام ہی تو ہے. ہر نماز میں قاعدے کے اندر اتحیات پڑھ پڑھ کے سلام تو بھیجتے ہیں, اور صحابہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے بعد الگ سے سلام نہیں بھیجا, جس طرح سے لوگ آج کل گا گا کر طرزوں میں, گانوں کی شکل میں, نظموں کی شکل میں سلام بھیجتے ہیں. اس پر غلط فہمی کا یہ پیمانہ ہے کہ ہندوستان سے جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے قبلہ بھی جو ہے ادھر ہے, مدینہ بھی ادھر ہے, مکہ بھی ادھر ہے ہندوستان سے, تو ادھر کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑا ٹیڑھا ہو کے اس سمت میں جو ہے سلام پھیرتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں. سمتوں کا آپ کو علم بھی نہیں, ادھر ہی کعبہ ہے ہمارے لیے, ادھر ہی مدینہ ہے ہمارے لیے, ادھر ہی مکہ ہے ہمارے لیے ہندوستان سے. تو بہرحال یہ ایک جہالت ہے لوگوں کی, اور وہ سلام بھیجے نہ بھیجے وہ انسان کا ذاتی عمل ہے, آپ کو سلام سے نہیں روک سکتا. اس لیے کہ سلام عام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشف السلام, سلام کو عام کرو, اور قرآن نے اس کو واجب قرار دیا کہ جب کوئی تم کو دعا دے تو تم اتنی اور اس سے اچھی دعا دو, رسول اللہ نے اس کو فرائض میں سے بتایا. تو لہٰذا ہم سلام کرتے رہے, اگر وہ شخص آپ کو جواب دے نہ دے آپ اس کو بہرحال سلام کرتے رہیے, آپ کا اپنا عمل ہے, وہ چاہے قبول کرے نہ کرے اس کا وہ اپنا ذاتی عمل ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا ہے, لڑکیاں شوق سے مٹی کھڑی کھاتی ہیں تو کیا یہ کھانا جائز ہے؟ دیکھیں اگر جو مٹی میں نے بھی دیکھا ہے بہت سے لوگ کچھ تو دکانوں پہ ملتی بھی ہے شاید, تھوڑا تھوڑا توڑتے رہتے ہیں یا زبان میں لگا کے رکھتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں اور ایڈکٹ عادی ہو جاتے ہیں اس کے. دیکھیے مٹی کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے, میڈیکل کوئی طبی کوئی نفع ہے ہی نہیں اس مٹی کے اندر, سوائے اس کے کہ وہ ایک عادی ہو جاتا ہے انسان اس کو کھانے کا, اور نہ کھائے تو پھر انسان کو ایڈکشن رہتا, وہ پریشان ہوتا ہے وہ نہ کھائے تو. میں گزارش کروں گا کہ بہرحال یہ حرام حلال جائز ناجائز سے پہلے آپ ایسی چیز کھائی کیوں نہ, اس کا فائدہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کھاتے ہیں ان کو روکتے مٹی مت کھاؤ, اور اگر عورتیں مٹی کھانے لگ جاتا بہت مشکل ہوئی کیسے روکا جائیں گا, بچے ہوتے قلم کھا لیتے, چاک کھا لیتے, یہ بھی مٹی کی قسم ہے. لہٰذا میں کہوں گا آپ احتیاط کیجیے, اور جہاں تک میں نے اس کے تعلق سے جانا وہ یہ ہے کہ یہ کافی نقصان دہ ہوتی ہے جسم کے لیے, اسپیشلی جب اتنے زیادہ کوانٹٹی میں انسان مٹی کھائیں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی باڈی اتنا زیادہ صاف نہیں کر پائیں گی, کہ مٹی اب ظاہر لے رہے ہیں نا کچھ علاج کی حد تک ٹھیک ہے لیکن عادی ہو جاتے ہیں اس کو کھانے کے, جس سے نقصانات ہوتے ہیں طبی یاد رکھیے میڈیکل اس کے کافی نقصانات ہیں. تو لہٰذا میں کہوں گا وہ نہ کھائیں, وہی ان کے لیے جو ہے زیادہ بہتر ہے. میں نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دوا کے طور پر لیتا ہے لیکن اس میں الکوہل ہوتا ہے, اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے ایسی دوا جس میں ایز اے میڈیسن الکوہل دیا جائے کہ اس سے شفا ہوں گی الکوہل سے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ اللہ رب العزت نے نشے میں علاج نہیں رکھا, نشے میں علاج نہیں یاد رکھی, یا ایسی چیزوں میں جس کو حرام قرار دیا اس حرام میں انسانیت کے لیے کوئی جو فائدہ مند چیز یا نفع والی چیز نہیں یاد رکھی, تو یہ تو حدیث میں واضح ہو گیا. تو اگر کوئی دوا کے اندر ایز اے میڈیسن اگر الکوہل ہے تو وہ دوا کا تو کوئی بینیفٹ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اس میں شفا ہے ہی نہیں, سیدھی سی بات. لیکن کسی دوا میں ایز اے میڈیسن نہیں, ایز اے پریزرویٹیو وہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کی تحفظ ہو, اس کا حفاظت ہو, وہ دوا کافی دنوں تک اچھی رہے, ٹھیک. اور اس کا الٹرنیٹ کوئی سولوشن مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل آج کل الٹرنیٹ بہرحال بہت سی چیزیں آ چکی ہیں جس میں الکوہل کے علاوہ بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں دوا کی حفاظت کے لیے, لیکن اگر الٹرنیٹ موجود نہ ہو یا موجود ہو تو اس قیمت اور اس مقدار میں ہو کہ جو میں خرید نہیں سکتا ہوں, تب بہرحال اگر آپ ایسی دوا لے لیں جس میں اصل دوا الکوہل نہ ہو بلکہ ایز اے پریزرویٹیو یا کوئی سائڈ کنٹینٹ ہو, تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کا جواز دیا جا سکتا ہے اس شخص کو کہ جب الٹرنیٹ میڈیسن موجود نہ ہو اور ساتھ میں میڈیسن ہو تو اتنی کاسٹلی ہو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. اور رہا معاملہ الکوہل ایز اے میڈیسن لینا, تو اس میں تو کوئی شفا ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, تو بہرحال لے کر اس میں کوئی فائدہ نہیں صرف سوائے اس کے کہ وہ ایز اے کنٹینٹ. لیکن بہت سی مرتبہ ہوتا ہے, کسی نے ایک سوال بھی کیا تھا پہلے دن کہ کچھ لوگ کھانسی کی دوائیں یا مختلف دوائیں جن کے اندر الکوہل کا کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے ان کو دوا کے طور پر نہیں شوقیہ طور پر پیتے ہیں, تو یاد رکھیے یہ بھی نشہ ہے. انہوں نے پوچھا تھا کیا یہ بھی نشہ ہے شراب پینا, تو ہاں یہ بھی نشہ کرنا ہے, اس لیے کہ آپ دوا اس لیے نہیں پی رہے کہ اس دوا سے آپ کو صحت یابی ہو, بلکہ آپ دوا اس لیے پیتے ہیں کہ وہ جو کنٹینٹ ہے اس کا الکوہل اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے جو نشہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یاد رکھیے یہ بھی نشہ ہے. تو لہٰذا ایسی دوائیں جن دواؤں کے اندر ایز اے میڈیسن ایز اے دوا وہ الکوہل اگر کہتے ہیں پھر تو درست نہیں, اس لیے کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے. ہاں ایز اے پریزرویٹیو ہو اور آپ کے پاس اتنا مال یا اتنی سہولت نہ ہو کہ الٹرنیٹ میڈیسن آپ لے سکیں, تو بہرحال بحالت مجبوری لے لیا جائے تو آپ اس کو لے لیجئے, لیکن اس الکوہل میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوا انشاءاللہ اس وجہ بن سکتی ہے شفا کی. جب ڈاکٹر سے علاج کیا جائے اور کافی دن تک فائدہ نہ ہو تو اس سے جادو کا اثر کہہ کر کچھ عالم سے علاج کیا جا سکتا ہے کیا؟ اور اگر کیا جا سکتا ہے تو عالم تو تعویذ دیتے ہیں, علاج کرانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا سوال کیا. دیکھیے اگر کوئی بیمار ہو جائے, بیماری کا طویل عرصے تک وہ علاج کرے تو اس کو کہ کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بیماری نہیں کچھ تو بھی خاص ہے. دیکھیے سب سے پہلے چیز تو یہ ہو سکتا بیماری اس کی اتنی لمبی ہو کہ اس کا علاج نہ ہو سک رہا ہو. ہر بار ہر چیز کو جادو پر ڈالنا درست نہیں, اس لیے بار بار کہتا ہوں اس امت کا مسئلہ یہ ہے. ایک چھینک بھی آ گئی کر نہیں دکھ رہی تم پر, چھینک آ گئی تم کو, تھوڑے سے برتن گھر سے چوری ہو گئے ہاں کر نہیں دکھ رہی سامان اڑ جا رہا, ایک آدھ بار کچھ پیسے چوری ہو گئے یہ بھی کرنی ہے جن اٹھا کے لے جا رہے. مطلب ہر کام کو تقدیر اور اللہ کی مشیت مرضی تو کچھ ہے ہی نہیں, ہر چیز جادو پر ڈال دی اٹھا کر. بیمار ہو رہے جادو ہوا, تجارت بیٹھ گئی جادو ہوا, کام کاج میں دل نہیں لگ رہا جادو ہو گیا, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا جادو ہو گیا, فلاں ہو گیا, ہر چیز بس جادو جادو. ہر چیز جادو سے نہیں ہو سکتی بھائی. ہو سکتا ہے کہ کیوں تو جن اور شیاطین یہ کر سکتے, قدرت رکھتے ہیں کہ انسانوں کو بیمار کر سکتے ہیں, تب اس شکل میں. اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا اللہ کے ذکر کے ساتھ دوا کیجئے, تو اگر جادو کا اثر ہے تو خود کم ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے, جسمانی بیماری ہے تو بھی اللہ کے ذکر سے کم ہو جائیں گی, اور پھر میڈیسن اس کو ڈبل ایڈ کر دیں گے زیادہ فائدہ مند کر دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہر بیماری کا معاملہ علاج جادو سے نہیں ہوتا, اور اگر جادو ہے بھی تو علاج کتاب و سنت سے ہوں گا نہ کہ تعویذات کے ذریعے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لڑکا اس نے شرک کیا بنا تفریق کے کہ قرآنی تعویذ یا غیر قرآنی تعویذ. اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم قرآن سے تعویذ دے رہے. میرے بھائی جو قرآن اللہ کی کتاب ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکتی, وہ میری آپ کی حفاظت کیسے کریں گی؟ اللہ قرآن کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کیا قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے؟ نہیں. تو جس کتاب کی حفاظت خود رب کرے وہ کتاب میری حفاظت کیسے کریں گی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر کے میں علاج کے لیے دعا کروں یا اس کے ذریعے سے علاج طلب کروں, لیکن وہ کتاب خود اپنے میں طاقت نہیں رکھتی. بہت سے لوگ قرآنی تعویذات لٹکاتے ہیں. قرآنی تعویذ جو غیر قرآنی لٹکاتے ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں, وہ بھی غلط. قرآنی لٹکانے والا بھی شرک کر رہا ہے, قرآن کو معبود سمجھ رہا ہے, وہ بھی غلط. اور قرآنی تعویذ لٹکانے والوں کی مثال تو ایسی ہے, اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر کہے کہ آپ بیمار ہیں علاج کے لیے میں دوا لکھ کر دیتا ہوں, پرسکرپشن لکھے, اور میں وہ علاج کی چٹھی کو اچھے سے فولڈ کروں اور گلے میں لٹکا لوں, اس سے بہت فائدہ ہوں گا. ہوں گا کیا بتائیے؟ قرآن میں شفا ہے لیکن یہ لٹکانے سے نہیں دیتا ہے, اس پہ عمل کرنے سے, اس کے مطابق دم کرنے سے. اس کا ایک طریقہ ہے جو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, اس کے مطابق ہوتا ہے. یہ تو مثال ہوئی کہ قرآن جو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے آیا جس سے اللہ شفا دیتا ہے, آپ نے چٹھی بنا کے گلے میں ڈال دی اور سمجھ لے شفا ہوتی ہے. ایسا تو پورا قرآن نہیں, قرآن کے ڈھیر میں لٹ جائی جا کے تب بھی شفا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا تعویذات وہ جو لوگ دیتے ہیں ان کے پاس علاج مت کروائیے. قرآنی علاج کے لیے ایک بہت بہترین کتاب ہے علامہ عبد الوحید عبد السلام بالی صاحب کی, جادو کا علاج. آپ وہ لے لیں, ہر زبان میں ماشاء اللہ ہندی انگلش اردو میں آ چکی ہے, آپ لے لیں, اس میں خود آپ علاج کر سکتے ہیں. رہا معاملہ مرض بڑھ جائے تو پھر کسی مالش کے پاس جائے, لیکن پہلے یقین کر لے کہ وہ جادو ہے یا نہ ہے. بس ہر کوئی چیز دھکے پہ آپ کہتے ہیں جادو ہے فلاں ہوگا, جادو اچھی کہا کہ جادو ہے فلاں, ہر چیز جادو نہیں ہوتی, اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے, مشیت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر بیماری رہتی ہے تو آپ یہ علاج امکان ہو سکتا ہے جادو کا آپ کر سکتے ہیں, اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہوگا ان شاء اللہ. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کو آرتھرائٹس ہے, ہڈیوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, پیر میں تکلیف, جوڑوں میں تکلیف, تو اس کو کھیکڑے کھانے کا بولتے ہیں تو وہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ اس میں شفا ہے یا نہیں ہے, مطلب وہ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ بات تو درست ہے کہ وہ کھایا جا سکتا ہے جو آپ نے سوال کیا. بہت سے لوگ جو ہے یہ جانتے نہیں اس مسئلے کو. دیکھیے سمندری جو جانور ہیں, جس بھی جانور کی نسبت سمندر اور پانی سے ہو, جس کے بغیر اس کا تصور محال ہو, وہ تمام جانور ہمارے لیے حلال کھانا. ہاں جو ریگستانی کھیکڑے ہوتے ہیں جو سمندر پانی میں رہتے ہی نہیں ہیں, وہ ریگستان میں بل بناتے ہیں اور مٹی میں رہتے ہیں, وہ تو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن یہ کھیکڑا جو ہوتا ہے اس کی نسبت بغیر پانی کی نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ زمین پہ رہ سکتا ہے لیکن اس کی اصل نسبت پانی ہے, پانی نہ ہو تو زمین پہ مر جائیں گا تھوڑی دیر میں, سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ آپ کھا سکتے ہیں. سمندر کے تمام جانور ہمارے لیے حلال ہیں جن کے نسبت سمندر سے ہو, سوائے ایک کے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت ہے, کہا مینڈک حلال نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی نے پوچھا اللہ کے رسول مینڈک سے کیا علاج کروں, تو کہا مینڈک سے علاج مت کر, یہ حلال نہیں ہے. تو مینڈک چھوڑ کر باقی تمام جانور جن کی نسبت پانی ہے, پانی سے تعلق ہے, آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں, چاہے دواؤں کی شکل میں چاہے کھانے کی شکل میں. لیکن لوگ بڑے عجیب عجیب باتیں کرتے نہیں, کھیکڑے کو بولے وہ کاٹنے کے لیے وہ ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کا کھانا درست نہیں ہے, فلاں یاد رکھے, ایسا کچھ نہیں. جو بھی جانور کی نسبت پانی سے بالکل آپ کھا سکتے, چونکہ بغیر, ہاں جو ریگستانی کھیکڑے ہیں وہ نہیں کھا سکتے اس لیے کہ اس کی نسبت پانی سے نہیں ہے, لیکن وہ کھیکڑے جن کی نسبت پانی سے, پانی میں رہتے ہیں, پھر چاہے عام کھانے میں کھائے یا جو ہے آپ دوا کے طور پہ کھائے, اگر فائدہ ہے تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں ان شاء اللہ عزیز, اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. میری ایک بہن ہے جس کی شادی کو کئی سال ہو گئے پر اولاد نہیں ہوئی, اس کے سسرال والے اس کو مولانا بابا کے پاس لے جاتے, ہم بولے ان سے مت مانگو تو بولتے ہیں کہ اللہ تو نہیں دے رہا, وہ بولتے تم کوئی سلوشن لاؤ, اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا, اب تم کوئی سلوشن لاؤ, ہم کیا بولیں؟ کسی نے اچھا ایک سوال کیا. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کی وضاحت کر دی, اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. مال نعمت ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے, صحت نعمت ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اولاد نعمت ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے, بینائی نعمت ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے, ہاتھ پر نعمت ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے, جس کو نہیں دیتا ہے, اس کی مرضی ہے. تو اولاد جس کو چاہیں گا دیں گا, جس کو نہیں. لیکن اس کے لیے دیکھیں طبی طور سے, میڈیسن کے طور پر جو جو علاجات ہو سکتے ہیں, جو جائز ہے شریعت میں آپ کروا سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں جو جو شریعت میں جائز ہے وہ آپ بالکل کروا سکتے ہیں. کہ اگر ماں کے پیٹ میں اولاد وجود میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اس کو وجود میں لا کر پھر ماں کے رحم میں ڈال سکتے ہیں. جس کے اندر نطفہ باپ کا اور ماں کا ہی ہو, یاد رکھیے, کسی اور کا نہ لیا جائیں گے, اسپرم بینک سے ادھار نہیں لیں گے, اسی کا ہو, اس باپ کا جو ہے منی ہو اور اس کا انڈا ہو, ان دونوں کو اگر ٹیسٹ ٹیوب میں ملا کر ماں کے رحم میں ڈالا جاتا ہے, کبھی ہوتا ہے انسان کے وجود میں نہیں, یہ کیا جا سکتا ہے. یا دیگر وہ تمام حلال ذرائع جن کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے وہ کروا سکتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, جب یہ معاملہ ہوتا ہے یہ بھی کروا لیا نہیں ہوا تو بولتے ہیں اب اللہ تو نہیں دے رہا, کچھ سلوشن نکالنا پڑے گا. جب اللہ نہیں دے رہا تو کون دیں گا آپ کو پھر؟ اب اللہ نے طے کر لیا نہیں دینا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جس کو چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہ سمجھ لیجیے آپ کو اللہ نے نہیں دینا چاہا. لیکن اس کے لیے آپ شرک کریں, بدعت کریں, خرافات کریں, غیر اللہ سے مانگے, درگاہوں پہ جائے, یا ہمہ اقسام کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا فلاں درگاہ پہ جا کے پھل کھائے تو بولے اولاد ہو جاتی, فلاں درگاہ پہ جا کر ایک جھاڑ ہے وہاں پھل کھائے تو اولاد ہو جاتی. میں نے کہا یہ بڑے بڑے لوگ بیوقوف ہیں, پورے بےچارے ریسرچ کر رہے, ان کے ریسرچ سینٹر بند کر کے اپنا ڈالو ریسرچ سینٹر, خالی پھل بیچتے رہو یہاں سے لے جا کر, سب کو اولاد ہوتے رہیں گے. کہاں ایسی فضیلت ہے اس پھل کی کہ ایک بار ایک مرد نے ضد میں کھا لیا تو اس کو بچہ ہو گیا. میں نے کہا ماشاء اللہ, حد ہو گئی ہے. تو اگر اتنی طاقت اور پاورفل پھل ہے ہمارے پاس ہندوستان میں, تو بےچارے دنیا کے اندر جو والدین جن کو اولاد نہیں ہو رہی, ماں باپ یا شوہر بیوی ہے, ارے ان کے لیے دھونا، یہ ریسرچ سینٹر کی کیا ضرورت ہے، ماشاء اللہ پھل ہے ہمارے پاس، وہ جھاڑ کی ایک اور جھاڑ لگاؤ، دو جھاڑوں کا پھل نکالو، وہ جھاڑوں کے پھل ہم بیچیں گے، سب کو اولاد پیدا ہوں گی، اور ماشاء اللہ اس کے لیے تو آپ نے اتنا زبردست سولوشن نکالا کہ یہاں تو شادی ہونے کی بھی ضرورت نہیں، مرد کو ہو جا رہا تو عورت کو بھی ہو جائیں گے بغیر شادی کے، پھل کھلاؤ اور اولاد پاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں بولے سب کو نہیں ہوتا تھا، مطلب پھر کیا فائدے کا پھر ایسی، یہ سب فالتو باتیں ہیں یاد رکھی، یا فلاں جگہ جائے تو فلاں ہوتا ہے، یا فلاں جگہ جائے تو فلاں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں یوں ہوا کہ مکہ میں ایک جھاڑ تھا، شرک اور بدعت بہرحال بہت عام ہو چکی تھی، ایک جھاڑ تھا جس پر آ کر عورتیں اپنا پیٹ ملتی تھی، جس سے یہ ان کو امید تھی کہ اس سے اولاد پیدا ہوں گی، جب انہوں نے اپنی ایک تحریک چلائی، تحریک کے بعد جو آل سعود نے ان کی مدد کی، اور بہرحال یہ تحریک ایک سیاسی تحریک بنی، مذہبی تحریک سے پھر اس کے بعد انہوں نے ان تمام بدعت اور خرافات کو علاقے سے ختم کیا، لیکن لوگ تو بہرحال اسی عقیدے کے تھے، تو کوئی جا رہا نہیں تھا اس جھاڑ کے قریب، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ جب پتا چلا اس جھاڑ کے ساتھ لوگ شرک کرتے تھے، آپ نے کلہاڑی لی، آگے بڑھ کے پہلے اس جھاڑ کو توڑا، کہا یہ سب شرک ہے، ایسے بہت سے شرک ہوتے ہیں جھاڑوں سے، پتھروں سے، جانوروں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا جس سے اولاد دیتے ہیں نا، اور بہت سے تو ایسے لوگ ہیں درگاہ والے جو لوگوں نے بنا لیے، جن کا خاص عمل ہوتا اولاد ہی دینا ہے، بندہ نواز رہتے ہیں، صرف بندے دیتے ہیں، بندہ نواز مطلب اولاد دینے والے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود جو بندہ نواز جن کو کہتے ہیں وہ بے نکاح تھے، معلوم وہ نکاح نہیں کیے تھے کبھی، جو خود اپنی نفس کے لیے اولاد نہ پیدا کرے دوسروں کو کیسے نوازیں گا، اندازہ لگے، اور بہرحال اس معاملے میں اتنے خرافات، اتنی بدعتیں اور اتنی برائیاں ہوتی ہیں کیا آپ انداز نہیں لگا سکتے، اور اس حد تک انسان اس میں گرتا ہے آپ کو پتا نہیں ہونا، لیکن میں بتاتا ہوں واقعات، ایک واقعہ سناتا ہوں دکن کرونیکلس میں، یہ واقعہ بہرحال آیا تھا حیدرآباد کا ایک مشہور نیوز پیپر ہے، جب میں حیدرآباد میں ہی تھا، اس میں ایک ہیڈنگ تھی، بہرحال میں بتا رہا ہوں، حالانکہ بات برائی ہے گندی ہے، لیکن علم کے لیے کہ انسان اس مسئلے میں اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے جو خرافات شرک میں جاتا ہے کس حد تک جاتا ہے، کہ ہیڈنگ تھی بریسٹ مساجنگ بابا، بریسٹ مساجنگ بابا ہیڈنگ تھی اس نیوز پیپر کی، کہ ایک آدمی جس کو گرفتار کیا گیا وہ لوگوں کو اولاد دیتا تھا، اور اولاد دینے کی اس کی ٹیکنیک کیا تھی، اور یہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں آتے تھے، اور خود مائیں یا ساسیں اپنی بہو کو جن کو اولاد دیتی وہاں لاتی تھی، اور وہ آدمی جو ہے اس کا اوپر کا حصہ پورا خالی کر، مطلب اس کو ننگا کرواتا تھا، اور دونوں ہاتھ سے اس کا جو سینے کو پکڑ کر دباتا تھا، تو ہیڈنگ تھی بریسٹ مساجنگ بابا، اور یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا، وہاں مسلمان بھی جاتے تھے، اور غیر مسلم کی اس کے یہ کرنے سے اولاد ہوتی ہے، جب پولیس میں کمپلین گئی اس کو خیر بہت مارا ٹھوکا گیا، بعد میں اس کی حقیقت یہ پتا چلی کہ اس کے دو نکاح ہوئے تھے اور دونوں بیویوں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کا اسپرم کاؤنٹ کم تھا، یہ دوسروں کو اولاد دے رہا ہے اور خود اولاد نہیں پیدا کر سکا، یہ اندازہ لگا، اتنے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کو شرم نہیں آ رہی اپنی بہوؤں کو لے جا کے یہ کام کرواتے تھے، یہ بہت بڑی نیوز بنی تھی، اور آج بھی ہوتا ہے، اس سے بھی گری ہوئی حرکتیں بہرحال ہوتی ہیں، اس اولاد کے لیے لوگ کرتے ہیں، دیکھیے اولاد اللہ کا فضل ہے، اگر دے دے تو شکر ہے، طبی اعتبار سے جو کرنا ہے کر لیجئے، لیکن اس حد تک عقیدے میں مت گر جائیے کہ شرک بدعت خرافات اور اپنی نفس کو بیچ دے رہے آپ کسی کے لیے کہ اولاد ہو جائے مجھے، سبحان اللہ، یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے اسلام بہت ایک پاکیزہ دین ہے، اس نے تسلی دے دی والدین کو کہ جس کو چاہتا ہے میاں بیوی کو اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا ہے، کوشش کر لے معاملہ ختم کر، اس بیوی سے نہیں ہو رہی اولاد دوسرا نکاح کرے آپ، لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ تعویذ گنڈے اور اس قسم کام کریں، بہرحال اگر وہ کہتے ہیں اس کا کیا حل ہے، تو حل یہ ہے کہ آپ صبر کریں، بولنا اللہ سے دعا کریں، اللہ آج نہیں کل، اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے دو تین چار سال اولاد نہیں ہوتی اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، دس سال بعد ہوئی، پندرہ سال بعد ہوئی، ایسے ہی واقعہ دیکھے گئے کہ اولاد اس عمر میں ہوئی، کہ ایک صاحب کو بہرحال میں خود جانتا تھا ان کو ذاتی طور سے، ان کو 80 ایئر میں 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، پوری زندگی میں جو اولاد ہونے کے 5 سال بعد ان کی انتقال ہو گیا، 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی ان کو، اس کے بعد ان کو ماشاء اللہ دیکھیے اللہ جس کو دینا ہے وراثت، اب بہرحال وارث چھوڑ کر گئے اپنا، ایک اولاد دی اللہ نے ان کو، ایک لڑکا دیا، تو ایسا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، یہ اللہ کے نبی اپنے لیے اولاد نہ پیدا کر سکے تو ان کی امتی کہاں سے اولاد دیں گے کسی کو، یہ انبیاء خود پیدا نہیں کر سکے اپنی نفس کے لیے اولاد، تو ان کی امتی یہ بابا لوگ کیا اولاد دیں گے، سیدھی سی بات ہے، اولاد اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، چاہے نیک ہو متقی ہو یا بد ہو، چاہتا ہے دیتا ہے، چاہتا نہیں دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ امام الانبیاء ہے لیکن اولاد نہیں تھی، آخر وقت میں اللہ نے ان کو اولاد دی، تو یہ آزمائش ہوتی ہے، آپ صبر کریں اور جو کچھ علاج ہو سکتا کریے، اللہ رب العزت انشاءاللہ حل کریں گا، لیکن بہرحال اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو پھر کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ ہی ایک واحد ذریعہ ہر نعمت کی عطا کرنے کا، جی السلام علیکم، ایک سوال جی بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کے مرنے کی حالت قریب ہو اور اگر نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھے، تو دیکھیے ایسا شخص جو مرنے کے قریب ہو نماز پڑھنا چاہے تو ہو سکے تو وہ خود اٹھ کر وضو کرے، خود وضو کرنے کی طاقت نہ ہو تو آپ ایسے شخص کو وضو کروائے، وضو کرنے کی حالت نہ ہو تو تیمم کروایا جائے اس کو، تیمم تو بہرحال کسی بھی حالت میں کرا سکتے مٹی کے ذریعے، تیمم کروایا جائے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، کھڑے رہ کے طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھے، اور لیٹ کر بھی اعضا ہلانے کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا صرف ذہن کام کرتا ہے، ہاتھ پیر نہیں کام کرتے، تو اشاروں میں اپنے ذہن میں پڑھے، یہ بھی نماز اللہ انشاءاللہ عزیز قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص جو بیمار ہو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آپ وضو کروائے، اور یاد رکھیے اگر اس کا پیشاب پیخانہ خود نکل جا رہا ہے جو خود طہارت نہیں لے سکتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو کر سکتے کروائے، وضو کی بھی طاقت نہیں تیمم کروائے، اس کے اس پیشاب پیخانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یاد رکھیے، اس لیے کہ وہ بیمار ہے اور وہ تھیلی میں جمع ہوتے رہتا ہے، وہ وضو کرائے، وضو نہیں کر تیمم کروائے، تیمم کے بعد اٹھ سکتا ہے اٹھے، نہیں اٹھ سکتا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا ہے لیٹے، نہیں لیٹ سکتا ہے اشاروں میں پڑھے، بالکل وہ ایسی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں، جیسا اسے آرام ہو اس کے اعتبار سے وہ نماز پڑھے۔ پلیگ کی بیماری جو پھیلتی ہے، ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یہ بیماری یا وبا جہاں پھیل جائے تو یہ احکام ہے، جو شخص اس شہر میں ہو باہر نہ جائے، اور دوسرا اس شہر کے لوگ اس شہر میں نہ جائے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ صحابہ کا انتقال بھی ہوا تھا جنہیں یہ احکام تھا کہ جہاں ہے وہاں سے رکے رہے، اور ایون ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کے لیے اس شہر میں بھی نہیں جا سکتے۔ بہرحال انہوں نے ایک سوال کیا، اسی سے متعلق ایک سوال اور تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جزامی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو بہرحال ایک دو سوال تھے، پہلی چیز تو یہ کہ پلیگ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب وبا پھیل جائے تو جس علاقے میں وبا ہو وہاں کے لوگ باہر نہ آئے اور اندر کے لوگ باہر نہ جائے، اس معاملے میں ہم کیا کریں اور اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں حکمت یہی ہے کہ اگر ایک شہر میں وبا پھیلی ہے تو اچانک نہیں پھیلتی ہو، کافی دیر تک وہاں وہ گندگی یا جو وجہ بنی ہے وہ ہوتی ہے، اس کے بعد اچانک بیماری ابھرتی ہے، جس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو لگ رہا ہے صحت مند ہو وہ بھی اس میں ملوث ہو، تو شریعت یہ چاہتی کہ وہ باہر نہ نکلے، وہیں رکے رہے، اور وہ لوگ جو باہر ہیں جو ابھی اندر نہیں آئے وہ باہر رکے رہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی چونکہ ان کو بیماری نہیں ہوئی ہو خاموخواہ آنے سے بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو اندر ہے یا جو باہر ہے وہ بیماری سے بچ گیا، جو اندر ہے وہ اس میں ملوث ہو جائیں گا۔ بہت سی بار وبا پھیلتی ہے، کئی لوگ مرتے ہیں، لیکن خود علاج کرنے والے ڈاکٹرز نہیں مرتے ہیں، آس پڑوس والے نہیں مرتے، ماں باپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جو بچے کے ماں باپ سمجھے بچے کا انتقال ہوگا وبا سے وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، وبا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کہا کہ وبا پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھی، اس امت کے لیے وبا جو ہے یہ باعث اجر ہے، جو انسان میری امت کا وبا میں مرے گا وہ باعث اجر اور ثواب کا مستحق ہوں گا۔ وبا پچھلی امتوں کے لیے یہ سزا تھی، اس امت کے لیے جزا ہے، بدلہ ملتا ہے، تو لہٰذا کوئی مسلمان اگر وبا میں مرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور جو اندر ہے وہ اندر رہے تاکہ بیماری باہر نہ پھیلے، جو باہر ہے وہ اندر نہ جائے تاکہ خاموخواہ جو ہے وہ بیماری وہ نہ ہو۔ لیکن اس کا ختن مطلب یہ نہیں کہ اندر والے بیمار ہو جائیں گے، باہر والے کبھی نہیں ہوں گے، اللہ جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بیماری بہرحال دے سکتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ لوگ خاموخواہ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرے وہاں جا کر، احتیاط ضروری ہے، بس احتیاطی پہلو بتانا ہے مقصد۔ بھائی نے ایک سوال کیا، جب ہم دکانوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں، فروٹس خریدتے ہیں، تو وہ کھلے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بیماری ڈالتا ہے؟ دیکھیے وہ حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العزت کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے سال میں جب بیماریوں کو نازل کرتا ہے، جو چیز کھلی ہوتی ہے بیماری اس میں داخل ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس حدیث کے تحت میں یہ کہوں گا کہ اگر پھل کاٹے بھی جائے تو کھلے نہ رکھے جائے، اس پہ کور چڑھا جائے، پولیتھین چڑھا جائے، پنی لگایا جائے، کچھ نہ کچھ کی سیفٹی کی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے حدیث کے زمانے میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کھلے پھل ہو جو کٹے ہوئے ہو اس میں بیماری جائے، یا پھر کھلے پھل ہونے کی وجہ سے خود بخود آپ دیکھیں کیڑے مکوڑے مکھی مچھر اس پہ آ جاتے ہیں کھلی چیز ہونے سے۔ تو لہٰذا بیچنے والوں کا کام ہے چیزیں ڈھک کر بیچے، یہ طہارت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، پاکی کے لحاظ سے اچھا ہے، صحت کے لحاظ سے اچھا ہے، تقوی کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، گندگی نہیں لگیں گی، یہ زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور اگر کھلے پھل ہوں گے اور اگر اس رات وہ بیماری نازل ہو اور پھل واقعے میں کٹے کھلے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے بیماری ہم کو لگ سکتی ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ جو لوگ بتانے کے لیے کام کرتے ہیں پھل بتانے کے لیے اچھا ہے برا ہے، وہ کاٹے لیکن اس کو کور کر کے رکھے تاکہ اندر سے پھل بھی دکھے اور اس کی جو حفاظت بھی ہوتی رہے۔ اگر کسی پر جادو کرے تو کیا معلوم کرے کہ اس پر جادو کیا گیا ہو، اور کس اعضا پر جادو کیا گیا ہو، یہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں، واضح کیجیے۔ دیکھیے کسی پر جادو ہوا ہے اس کی کچھ علامتیں تو ہو سکتی ہیں، جو علامتیں میں نے کتاب کا نام لیا جادو کا علاج عبد الوحید عبد السلام بالی، بڑی بہترین کتاب ہے، آپ اس میں دیکھ لیجیے، اس میں کافی علامتیں انہوں نے دی، اس علامت کے مطابق آپ اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ علامتیں ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا یہ کس اعضا پہ جادو ہوا ہے، کیسے جادو کیا ہے، کس نے جادو کیا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بتا بھی دیتے ہیں اس نے جادو کیا، یہ عورت نے کیا، خالہ نے کیا، چچی نے کیا، پھپھو نے کیا، فلاں نے کیا. یہ معلوم تو کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس ذریعے سے یہ آدمی معلوم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی جادوگر ہے، تبھی تو معلوم کر پا رہا ہے جادو کیسے ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا تھا جادو کا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتایا تھا، ان کو کون بتاتا ہے آ کر شیطان کے سوا، ان کو ان کے شیاطین جس کو موکل بولتے ہیں وہ بتاتے، تو لہٰذا یہ معلوم نہیں ہو سکتا، ویریفائی نہیں ہو سکتا، لیکن علامت سے آپ علاج ضرور بہرحال اپنا کروا سکتے ہیں. جی بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا کہ ڈاکٹرز کا جو پریفرنس بتایا، پانچ انگلیاں جیسی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے یہ یقینی بات. میں نے اس لیے کہا کہ پریفرنس تو یہ ہوں گا، لیکن اگر وہ فن کا وہ ڈاکٹر ماہر نہیں ہے تو آپ فوراً سوئچ کر جائیے دوسرے کے پاس. مثال کے طور پر ایک مسلم ڈاکٹر ہے جو علاج کرتا ہے کسی ایک مرض کا، ایک غیر مسلم کرتا ہے، اگر دونوں برابر ہے تو آپ مسلمان کے پاس جائیے، لیکن آپ کو پتا ہے مسلمان کا علاج ایک حد تک ہے، لیکن اس سے زیادہ میرا مرض ہے، میں کسی غیر مسلم کے پاس جاؤں تو وہ بالکل وہاں جا سکتا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی مرد اور عورت دونوں ڈاکٹرس ہو، لیکن اس فن کی ماہر ڈاکٹر عورت ہوں، جو مرد مجھے ہے تو میں عورت کے پاس سیدھے بھی جا سکتا ہوں. لیکن ترجیحات جب طے کریں گے کہ ایک شہر میں کتنے ڈاکٹرس ہیں، پہلے ہم دیکھیں گے کوئی مسلم مرد ملے مرد کے لیے، پھر غیر مسلم مرد ملے مرد کے لیے. تو یہ ترجیحات تھی سمپل، کہ اگر حالات ہے تو، نہیں ہے تو بالکل جو اس فن کا ماہر ہے آپ پہلے اس کے پاس چل جائیے، وہ زیادہ بہتر ہوں گا. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ جب ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ علاج مہنگا ہے تو بہت سے مسلمان یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب تو مشکل ہے علاج ہونا، اور وہ علاج نہیں کرتے. تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا، دیکھیے موت تو طے ہے، یہ بات بالکل درست ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن علاج کرانا بھی سنت ہے. آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ نے جتنی استطاعت دیا، جتنی طاقت دیا، آپ علاج کروائیں. اور ماشاء اللہ آج کل اتنے ادارے ہو چکے ہیں، اتنے ٹرسٹ ہو چکے ہیں، ایسی چیریٹیبل تنظیمیں ہیں جو مفت علاج بڑے بڑے آپریشنز کروا رہی ہے. گورنمنٹ کی اتنی اسکیمس ہیں جس میں جو بلو پاورٹی لائن ہیں علاج نہیں کرا سکتے، مفت بڑے بڑے علاج ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پالیسیز مسلمان جانتے نہیں ہیں، نہ ان کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی مسلمان دانشور یا وہ جو سیاسی رہنما کبھی بتاتے امت کو. تو لہٰذا علاج کتنا ہی جو ہے مہنگا ہو، کوشش آپ کریں، دیکھیے اللہ راستے نکالیں گا. تو موت تو فکس ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ مکمل طور سے علاج چھوڑ دے کہ اب نہیں ہو سکتا. کوشش کریں، دیکھیے اللہ راستے دھیرے دھیرے ایک کے بعد نکالتا ہے. بھائی نے آخری سوال کا ایک حصہ کیا تھا کہ ڈاکٹرز جو بولتے جاتے ہیں لوگ بنا تحقیق اس پر عمل کرتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ بہت مرتبہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جب کوئی چیز لکھ کر دیتا ہے تو لوگ وضاحت کرتے ہی نہیں اس کی، بس جو کہتا ہے اس پہ عمل کر لیتے. درست نہیں ہے، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں آپ، اس کی تحقیق کر سکتے ہیں آپ، جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا دیا. ورنہ بہت سی بار جو بھولے والے مسلمان ہوتے ہیں ڈاکٹر سے ان کو گھما دیتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. بہرحال اکثر نہیں لیکن ہوتا ہے، ایسا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارا کام ہے کہ جب کوئی کہے تحقیق، آپ معمولی اعتبار سے سیکنڈ اوپینین یا لوگوں کی رائے لے کر اس کو کر سکتے ہیں، اور جانچنا چاہیے بھی، تحقیق کرنا بھی چاہیے. کسی نے سوال کیا اسلام میں اماوس کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے اسلام میں اماوس کا کوئی تصور نہیں ہے. سوال اچھا اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اماوس جب ہوتی ہے نا، اماوس کس کو کہتے ہیں؟ جب چاند چھپ جاتا ہے اور کچھ دن نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر پہلی کا پھر چاند چھوٹے سے بھی بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اماوس جب چاند نہیں ہوتا، اور پورنیما کہتے ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اماوس پورنیما میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بیماریاں نازل ہوتی ہوتے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ، یاد رکھیں کہ اماوس اور پورنیما میں فلاں فلاں ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بیماری سال میں رسول اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی آتی، کس دن آتی ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اماوس کے دن لوگ بیمار ہوتے ہیں، جن لپٹ سکتا ہے، شیاطین حاوی ہو سکتے ہیں، جادو ہوتا ہے. یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بیماریاں نازل کرتا ہے اللہ، نہ ہی چاند کا چھپنا کوئی بری چیز ہے. قرآن میں اللہ کے رسول سے سوال ہوا یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، اللہ نے جواب دیا اس لیے تاکہ تم مہینوں کی گنتی پوری کرو، ایام جانو کون سے دن چل رہے ہیں، بس یہی ہے. یہ نہیں کہا چھپ جاتا ہے تو خطرناک ہو جاتا ہے، دکھ جاتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بدعقیدگی ہے ان لوگوں کی جو غیر مسلم، بالخصوص ہندوؤں میں عقیدہ ہے کہ انسان پانچ چیزوں سے بنا ہے جس میں کچھ چاند کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے چھپنے اور نکلنے سے ان کی صحت پر، جسم پر، تقدیر پر اور معاملات پر، مال و دولت پر، اولاد پر اثر ہوتا ہے. ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مسلمان اس کو تھوڑا الگ نام سے پکارتے ہیں، اماوس کو کہتے ہیں عقرب، چاند چھپا ہوا ہے, شادی کی تاریخ طے کرنا, تو پہلے وہ جنتری لاتے ہیں, جنتری میں دیکھتے اقرب تو نہیں ہے نا, اقرب ہے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں, جس کو کسی چیز کے عمل نے, کسی بد فعلی نے, یا جس کو کہیں گے جس کو کسی فال نے کسی عمل سے روک دیا, جس کو کسی بد شگونی نے کسی عمل سے روک دیا, اس نے بھی شرک کیا. بد شگونی, اقرب ہے تو شادی اچھی نہیں ہو سکتی, مت کرو, یہ بد شگونی درست نہیں, یاد رکھی. شگون شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز, ہر دن, ہر رات, ہر پہلو, ہر گھڑی اچھی ہے, سوائے اس کے کہ اس آدمی کے اعمال اچھا یا برا کرتے ہیں, اس کے اعمال سے نحوست آتی ہے نہیں آتی ہے, لیکن کوئی دن کوئی گھڑی منحوس اور اچھی اور بری یاد رکھیے نہیں ہوتی. لہٰذا اماواس کا کوئی تصور نہیں ہے, آپ نکاح کر سکتے ہیں, بیماری کا اس سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے, اور شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ اچھا اور برا ہونا, یا اس میں شادی طے کرنا نہیں کرنا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب آدمی مرتا ہے تو کیا وہ وصیت کر سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے کہ کچھ میرے آرگن, جسم کے حصے میرے مرنے کے بعد بیچ دو جس سے تم کو فائدہ ہو, یا کچھ چیز ڈونیٹ کر سکتا ہے, جیسے آنکھیں انہوں نے مثال کے طور پہ کہا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, جب کوئی چیز مر جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے تو شریعت میں اس کی حرمت ہے, اس میں کچھ ڈالا نہیں جائے گا, اس میں سے کچھ نکالا نہیں جائے گا. یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو مرنے کے بعد ایک ایک تولہ سرما ڈالتے ہیں میت کی آنکھ میں, کچھ ڈالا نہیں جائے گا اس کے اندر, اور کچھ نکالا نہیں جائے گا اس کے اندر سے. آپ کو کس نے حق دیا اس کی آنکھوں میں سرما ڈالنے کا؟ سنت سے ثابت نہیں کہ آنکھوں میں سرما ڈالنا میت, تو کچھ ڈالنا اور کچھ نکالنا اس سے جائز نہیں. بہت سے لوگ مرنے کے بعد داڑھی کاٹ دیتے ہیں, لوگوں کی بولتے ہیں ان کی زندگی میں داڑھی نہیں تھی, بیماری کی وجہ سے رکھے تھے, کاٹ دیتے ہیں. آپ کو کیا معلوم بیماری میں نیت کر لیا ہوں گا, آپ کیوں نکال رہے تھے؟ کچھ نکالنا نہیں ہے اور کچھ ڈالنا نہیں ہے, جیسا تھا ویسی اس کی حالت رہیں گی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. لہٰذا اب آرگین نکالنا, تو ظاہر سی بات ہے میت کی حرمت ہے, لہٰذا اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا. اب رہا معاملہ یہ کہ زندگی میں کیا وہ کچھ چیزیں دے سکتا ہے, تو یاد رکھیے آرگین اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو آرگین صرف ڈونیٹ کیا جا سکتے ہیں, لیکن آرگین سیل نہیں کیا جا سکتے. علماء نے جو وجوہات کی بنیاد پر آرگین دیا جا سکتے یہ بتائی کہ اگر وہ انسان جو آرگین دے رہا ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے, پہلی شرط. دوسرا, وہ جس کو دے رہا ہے آرگین معلوم ہو وہ کون ہو. تیسرا, کہ وہ بغیر پیسے کے دیں گا. مثال کے طور پر والد یا والدہ کی کڈنی خراب ہو گئی, تو نوجوان لڑکا اگر ایک کڈنی پہ سروائیو کر سکتا ہے, ڈاکٹرز پرمٹ کرتے ہیں, تو ایک کڈنی اپنی والدہ والدہ کو دے سکتا ہے. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں, بیچ نہیں سکتا, یاد رکھی, ڈونیٹ کر سکتا ہے. پیسے کیا اس میں شرط نہیں لگا سکتی, کس کو دیا جا رہا معلوم ہو وہ آرگن, اور وہ دینے سے میرے جسم میں کوئی نقصان نہ آئے. تب ہو سکتا ہے ایسا آپ کو کسی خون دینا ہے, خون دے سکتے آپ. پہلی شرط کہ آپ کے جسم میں کوئی کمزوری نہ آئے, دوسری شرط کہ آپ پیسوں سے بیچے نہ, تیسرا کس کو دیا جا رہا آپ کو معلوم. سیم معاملہ دوسری اعضا کا ہوں گا, چاہے پھر اگر آپ کی والد والدہ رشتے دار میں کسی کی آنکھ نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کافی اہل علم ہے, اس کی آنکھ آ جائیں گی تو اس کو کافی فائدہ ہوگا, نابینا ہو گیا ہے, آپ ایک آنکھ ڈونیٹ کرنے سے آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہے, آپ وہ آنکھ اس کو نہ بیچے اور آپ کس کو دے رہے آپ کو پتا ہو, تو بہرحال کوئی حرج نہیں. تو زندگی کے اندر وہ آرگنس جو زائد ہے اور ڈاکٹر یا پرمٹ کرتے ہیں کہ اس سے صحت پہ کوئی عذر نہیں ہوگا, اور وہ ڈونیٹ کر دے کسی کو بنا کسی قیمت کے, تو درست ہوں گا. ورنہ اگر پیسوں سے بیچا جائے گا تو یہ ایک بزنس ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور یہ بہت خطرناک سچویشن آئیں گے. تو لہٰذا آرگنس مرنے کے بعد نکالنا درست نہیں ہے. جیتے جی وہ آرگنس, وہ چیزیں ڈونیٹ کی جا سکتی ہے جو اس کے استعمال سے زائد یا کم پہ بھی وہ سروائیو اور جی سکتا ہے, تو دیا جا سکتا ہے وہ تین شرائط کے ساتھ. اگر کوئی خاتون کوئی ڈاکٹر کے پاس علاج کراتی ہو اور وہ آدمی ہو, اور اس خاتون کا یہ علاج کم وقت میں کرتا ہو اس کی غریبی کی وجہ سے, تو کیا کم قیمت میں بہرحال وہ علاج کرتا ہو اس کی غریبی کی وجہ سے, تو کیا پھر بھی وہ لیڈیز ڈاکٹر کے پاس ہی علاج کرائیں؟ دیکھیے عورتیں اگر ایسے ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہے جو بالکل جنرل مرض ہے, بخار اور کھانسی, اور ایک میل ڈاکٹر جو دوائیں بھی دے دیتا ہے یا فری علاج کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں اس میں. اس لیے کہ اس میں کوئی نہ آپ کے اعضا دیکھیں گا, نہ آپ کو بے پردگی کرنا ہے, نہ کچھ بھی ہے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ حمل سے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے حمل کے دوران بہت سارے چیک اپس کرنا پڑیں گے, تب اگر کوئی میل ڈاکٹر کم بھی قیمت لے تو آپ نہیں جائیں گے اس کے پاس. اس لیے کہ یہاں اعضا دکھنے والے ہیں, اس کو ہاتھ لگانا پڑے گا, چھونا پڑے گا, تو یہ درست نہیں ہوگا, سوائے مجبوری کی حالت میں, یاد رکھیں, سوائے مجبوری کی. لیکن عام حالت میں جو بہت چھوٹے موٹے مرض ایسا آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا, ایک خاتون ہے اب یہ کٹ کو کوئی مسئلہ نہیں بول سکتی, ڈاکٹر صاحب یہ کٹ گیا اس کے لیے کوئی انجیکشن دے دیجیے, وہ ماں اس کے پاس فیمیل نرس ہو وہ اس کو انجیکشن دے دیں گی, وہ اس کو دوا دے دیں گا, مسئلہ نہیں. تو یہاں تو کوئی حرج نہیں کہ میل ہو فیمیل ہو, جبکہ ان کی غریبی کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور پیسے نہیں دے سکتے کسی خاتون کو جو پیسے لیتی ہے, یا پھر ایسی عورتوں کو آپ تلاش کر لیں ڈاکٹر جو بغیر پیسے کے ایسے غریب لوگوں کا علاج کرتے ہو, اگر ہو تو ٹھیک, نہ ہو تو بہرحال اگر آپ اپنی غریبی کو چلے جائیں ایسی بیماری کے لیے جس میں آپ کو کوئی چیز دکھانا نہ ہو یا کوئی اعضا کھولنا نہ ہو یا بے پردہ نہ ہونا پڑے یا اپنا ستر ظاہر نہ کرنا پڑے, تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی حرج نہیں کہ آپ وہاں جا کے علاج کر لیں. لیکن جہاں بھی ستر کھلنے کا ڈر ہو, اعضا چھونے کا مسئلہ آئے, دیکھنا ایسا کہ مثال کے طور پہ آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سینہ چیک کرنا پڑے گا. اب یہاں درست نہیں ہوگا کہ کوئی میل ڈاکٹر جو ہے چیک کرے, چاہے دور سے کپڑوں پہ سے کرے, ایک شرم حیا کے خلاف ہے یہ چیز. تھوڑا سا کہیں نہ کہیں حیا آنا چاہیے ہر بار, یہ نہیں کہ بس علاج ہے تو کچھ بھی کر لو, یہ درست نہیں ہے. اور لہٰذا میں پھر گزارش کروں گا, پھر ایسی خاتون کو دیکھیے, ان کو بتائیے کہ میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کرے تو میں اندر بتانے آتی ہوں, نہیں تو چلے جاؤں گی. وہ اگر واقعی میں سمجھتی ہے آپ کو مستحق تو آپ کو بلا لیں گی, نہیں سمجھتی تو آپ کسی اور کے پاس جائیے. اللہ تعالیٰ دیکھیے جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے ان کے لیے راستے کھولتا ہے, کھولتا جاتا ہے. میرے کو حیا کرنا ہے, راستے میرے لیے آسان ہوں. لیکن جب ہم سوچتے ہیں نہیں نہیں ہوتا بس کر لو, تو مشکل ہے. تو عام امراض کے لیے بالکل جا سکتے ہیں, مخصوص امراض کے لیے میں گزارش کروں گا آپ خاتون کے پاس ہی جائیں, پھر چاہے وہ خاتون مسلمان ہو یا غیر مسلم, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت مرد کے. جی میں نے ایک سوال کیا کہ بیماری تو گناہ کو ختم کر دیتی ایک مومن کے, تو ایک آدمی اگر خود سے بیمار ہو تو کیا اس کی بیماری سے گناہ معاف ہوں گے؟ تو یاد رکھیے خود سے بیمار ہونے سے نہیں ہوں گے. کیا آپ سوچیں گے بھیگ جاؤں گا, بھیگنے سے گناہ معاف ہوں گے, بخار آئیں گا تو بخار سے حدیث میں بخار سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے نہیں ہوں گے. تو صحت کو خراب کرنا, اس لیے کہ صحت کی حفاظت فرض ہے. اس کے باوجود اگر بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت کیا ہے پھر گناہوں کو معاف کرتا, ٹھیک ہے؟ یہ اس سے مراد ہے, نہ کہ آپ خاص طور سے جائے اپنے آپ کو بیمار کرے. اور ایسا ایک واقعہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جو بہت شدید بخار میں تھے. آپ نے اس صحابی کے تعلق سے دریافت کیا, کہا علاج بھی کیا فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے ان سے پوچھا کیا تو نے کوئی دعا کی؟ تو کہا اللہ کے رسول نے ایک دعا کی, اللہ پورے میرے گناہوں کا بدلہ دنیا میں لے لے. کہا اس دعا کی وجہ سے تیری بیماری بڑھ گئی ہے, اتنا علاج کیا جا رہا ہے شفا نہیں ہو رہی ہے. تو کہا ایسی دعا مت مانگو کر اللہ سے, ایسی دعا مانگو اے اللہ دنیا بھی بہتر کر اور آخرت بھی بہتر کر. یہ نہیں کہ مجھے پوری سزا دے, بلکہ دنیا اللہ بہتر کر, میرے گناہ معاف کر اور آخرت بھی میری بہتر کر. یہ کیوں کہا تم نے اپنے؟ کہا دعا واپس لو اپنی, یہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا خاموخا بیمار ہونا اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے, ہو جائے تو ایک الگ شکل ہے. سوال کافی طویل ہے, اس کا جو اصل عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جب نزدیکی رشتہ داروں میں نکاح ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے ان بریڈنگ, جو بہت نزدیکی رشتہ دار نکاح کرنے سے نسل میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے یا کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتی ہے جو نزدیکی رشتوں میں شادی کرتے ہیں, تو اس تعلق سے شریعت بہرحال کیا کہتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, ہمارا کام بہرحال جو تقدیر میں ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے, ظاہر تو یہ کہ شریعت نے نزدیکی رشتہ داروں سے نکاح جائز قرار دیا ہے. جیسا کہ چچا کی بیٹی ہو گئی, ماموں کی بیٹی ہوگی, خالہ ہوگی, پھوپھی, بہت نزدیکی رشتہ دار ہوتے ہیں. نہیں, کبھی کبھار جو ہے سائنٹیفک کیلکولیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ نزدیکی جو لوگ نکاح کرتے ہیں بیماری کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایسی نسل میں بنسبت دوسروں کے, لیکن یہ صرف ایک گمان ہے اور کیلکولیشن ہے, یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ واقعی میں ہونے والا ایسی ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ گمان ہے, اکثر دیکھا گیا, ضروری نہیں کہ ہر بار ہو. تو لہٰذا اس خالی ایک گمان یا دیکھا گیا اس پر ہم اس نکاح کو غلط قرار نہیں دے سکتے. ایسے نکاح بالکل جائز ہیں, بالکل درست ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے اور قیامت تک بھرا رشتے محرم ہیں اور ان میں نکاح ہو سکتے ہیں. گو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو, لیکن بہت سی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا جو بلڈ ریلیشن میں نہیں بھی تھے ان میں بیماریاں ہوئی, جو عموماً کہا جاتا ہے کہ نزدیکی رشتے داروں میں شادی کرنے سے خون کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, دور کے رشتوں میں بھی ہوتا ہے. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے, بیماری اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہو, ہو سکتا نہ ہو, ہو سکتا واقعی میں ایسے دو لوگ مل جائے جن کے پاس نمونہ ہو کہ ایسا کرنے سے ہوتا بیماری, ان کے بچے نہ ہو, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایسا واقعہ آج تک نہ ہوا ہو لیکن شادی ہو گئی اس کے بعد وہ بیمار ہو جائے, یہ کوئی ضروری نہیں, اللہ کی طرف سے ہوتا یہ تمام چیزیں. میں نے ایک سوال کیا, میں گزارش کروں گا عنوان سے متعلق خود زیادہ بہتر ہے, بہرحال کہ جب لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو سر پر ہاتھ لگا کے کچھ ذکر کرتے, کیا یہ درست ہے؟ اور وہ ذکر نہیں بلکہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں سر پہ ہاتھ لگا کے. عموماً بہرحال کوئی اگر عرب ہو یا امریکی ہو یا یورپ سے کوئی مسلمان آیا ہو, وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ان کو سردرد زیادہ رہتا ہے. ہر آدمی نماز پڑھتے گھٹ بول سر پہ مارتا ہے نا ہاتھ اپنے, تو اس کو شاید سر درد ہے بےچارا, نماز ہوتی سر کو پکڑ لیا, زکام سے شاید سر دکھ رہا تھا اس کا نماز, سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھتے ہمیشہ ہر نماز کے بعد پڑھتے، کبھی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے نہیں سر پہ ہاتھ لگا کے کونی کو زمین پر ٹیکنا یوں، تو اس سے بولے وہ پورے مشکلات زمین میں چل جاتے، یہ پریشانی یہ ہو جاتی فلاں ہوتی، اب لیکن وہ شرم آتی تھوڑا کونی نیچے رکھنے کو، تو بس یوں کر کے بیٹھے رہتے اور ذکر بھی چلتا آیت الکرسی بھی چلتی، دونوں پتہ نہیں کیسا ہوتا، مجھے تو نہیں پتا۔ بہرحال سر پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح درست، ہاں یہ الگ بات ہے کہ سر میں درد ہو تب آپ سر پہ ہاتھ رکھے، وہ تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ دعا، وہ تو سنت ہے، لیکن آیت الکرسی اس طرح سے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انہوں نے کسی نے سوال کیا کہ میرے کوئی رشتہ دار ہے جو مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں جس کے اندر مختلف پتھر ہوتے ہیں، ان کا کہنا ان پتھروں میں شفا ہے پتھر پہننے سے، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے بہت سے لوگ پہنتے ہیں الگ الگ پتھر، بولتے یہ روبی ہے، یہ عقیق ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں، نیلم ہے اور یہ ہے، بہت پتھر ہوتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ یہ روبی پہنے تو دل ٹھنڈا رہتا، دل کی بیماریاں نہیں ہوتے، یہ نیلم پہننے سے خوشنما ہوتا، چہرہ اچھا دکھتا، خوبصورتی بڑھتی، عقیق پہننے سے مزاج ٹھنڈا رہتا، اور فلاں پہننے سے غصہ نہیں آتا، فلاں پہننے سے غصہ آتا، یہ پتھر میری تقدیر کو بھاتا، وہ پتھر میری تقدیر کو نبھاتا، یہ تمام چیزیں شرک ہے، یاد رکھیے، یہ بت پرستی ہے۔ مشرکین مکہ نے بڑے بڑے پتھر کی بت بنایا، آپ نے چھوٹا بنا دی کہ یہ پتھر میرے خوبصورتی کو بڑھاتا، یہ پتھر صحت لاتا، یہ پتھر بیماری لاتا، یہ تمام ہے، یہی تو تعویذ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی پتھر آپ کی تقدیر کے فیصلے کر سکتا، بیماری یا شفا دے سکتا، یہ شرک ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیق پہنتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی عقیق نہیں پہنا، آپ صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہنتے سادی، جس کے اندر کوئی پتھر نہیں تھا، وہ اسٹیمپ تھا، مہر تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جب لوگ وہ خطوط بھیجے جاتے تو وہ خطوط کے لیے رسول اللہ وہ اتار کے دیتے، وہ اسٹیمپ مارا جاتا، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے اسلام کے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ بادشاہ جب تک خط قبول نہیں کرتا جب تک اسے مہر سیل نہیں ہوتی، تب رسول اللہ نے کہا کہ انگوٹھی مجھے بنائی جائے، چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی گئی جس پہ جلا ہوا تھا محمد رسول اللہ، وہ انگوٹھی آپ اتار کے دیتے، جس کو انگ میں ڈبو کر اس خط پر اسٹیمپ کے طور پہ مارا جاتا، اب کہے گا عقیق اس کے اندر اسٹیمپ تھا، وہ عقیق پہننے سے کچھ کوئی سنت بھی نہیں ہے اور غلط ہے، بلکہ آپ اگر غیر سنت سمجھ کے، کچھ لوگ بولتے ہیں سنت نہیں سمجھ رہے یوں ہی پہن رہے، تب بھی مت پہنی، اس لیے کہ دوسرا بازو والا آپ کو مشرک سمجھے گا، غلط سمجھے گا، اس لیے کہ آپ نے پتھر پہن رکھا ہے، تو کوئی پتھر پہنا نہیں ہے۔ اگر واقعی مردوں کو کچھ پہننا ہے، ایک سادی انگوٹھی پہنے جو صرف چاندی کی ہو، اس لیے کہ صحابہ نے اس عمل کو دہرایا ہے، تو یہ بھی سنت ہے، صرف چاندی کی سادی انگوٹھی، کوئی پتھر نہیں، تو کوئی پتھر میں شفا نہیں۔ ہاں کوئی یہ بولے پتھر پیس کے کھانے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں سمجھ میں آ رہا، بہت سے لوگ کڑے ڈالتے ہیں ہاتھ میں، یہ کڑے سے میرا دماغ ٹھنڈا رہ رہا، بلڈ پریشر کنٹرول میں، کڑوں سے کہے گا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہیں گا، اس میں نگ ہوتے لگے ہوئے، کڑوں سے نہیں ہوتا، مجھے ایسا لگتا تھا پہلے جب میں چھوٹا تھا، شاید وہ کڑے کو ڈنڈ پہ باندھنے سے وہ ڈنڈ کا خون روک دیتا، جس سے بلڈ پریشر، اس کا پریشر کم ہو جاتا، مجھے بچپن میں ایسا لگتا تھا، وہ کڑا ڈالتے تھے لوگ، پٹا آتا اس میں چار نگ ہوتے ہیں، مجھے لگتا تھا کہ بلڈ شاید بہت تیز بھاگتا باڈی میں، تو اس کے کنٹرول کو ناکہ بندی کے لیے پہنا جاتا ہے، بعد میں پتا چلا اس کے رکھنے سے بولے خون ذرا آہستہ چلتا، اس کے تاثیر بدل جاتی، تو یہ بھی شرک ہے، بچوں کے دانت نکالنے کے لیے ان ڈالتے تلسمی موتی، نام ہی بتا رہا کہ شرک ہے، تلسم جادو، جادو شریعت میں حرام، تلسمی موتی جادو ہی موتی، مجھے لگا کہ وہ چاپنے کے لیے بچوں کے، چاپنے سے شاید دانت آتے، چاپتے نہیں گلے میں یہاں باندھتے، اس سے کیا تعلق اس کے دانت کا اور پیٹ کا، پیٹ صاف رہتا، دانت اچھے رہتے، یہ سب شرک ہے، یہ سب جو ہے خرافات ہے، یہ تمائم ہے، اور اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بھائی نے ایک سوال کیا کہ لوگ خبر میں قرآن دفنا دے کہاں تک درست ہیں؟ دیکھیے خبر میں قرآن دفنانے سے کوئی فائدہ نہیں جس نے زندگی میں قرآن پر عمل نہیں کیا، اور یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یاد رکھی، اللہ کا کلام اس لیے آیا کہ آپ اس کو خبروں میں دفنائیں، پایوں کے نیچے ڈالے، گھروں کنسٹرکشن میں لوگ قرآن رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ ایسے گھروں کو برباد کرے جس میں اللہ کی کتاب کی ایسی بے حرمتی ہوں گی، جس میں نالی کا پانی، بارش کا پانی کیا کیا اندر جا سکتا ہے بعد میں پایوں کے اندر، قرآن کی بے حرمتی، یاد رکھیے، قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرنا، نہ اسے خبروں میں دفنایا جائے گا، نہ اسے گھروں کے پائے میں رکھا جائے گا، بلکہ لوگ تو ایسی سی حرکتیں کرتے ہیں، ایک صاحب بتائیں لگے بےچارے وہ مستری تھے، کسی کے گھر کا کام کر رہے تھے، اور اچانک بیچ میں چھوڑ دیا، میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا، تو کہا پہلے تو مجھے کام کو لگائے، اور بولے کہ گھر کے ہر کونے میں ایک قرآنی آیت لگے، اور بولے اس کو اندر رکھ کے اس پہ پلاسٹر کرنا، اتنا مشکل جاتا تھا، بولے وہ آیت چونکہ بیچ میں آیت ہی تھی اور اٹ کر پہ وہ سیمنٹ چپکتا ہی نہیں تھا، لگا دیا بولے میں نے، پھر بھی چلو چلو اب کیا کرتے، اب کام ہے کام ہے، اپن کر دیا بولے میں نے، پھر چھوڑ کیوں دیے، کہا بعد میں آ کے بول رہے ہو غلطی سے لگ گئے تھے، بولا پورے نکالو، اب کہاں کہاں کھود کے نکالو، بولے میں نے سب ڈال دیا بولے اندر، یہ کوئی بات ہوئی کہ نہیں بولے غلط سمت میں لگ گئے بولے اس سے الٹا اثر ہوں گا. یاد رکھیے اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی کہ آپ اس کو دھوئے کھائے پیئے جلائے لکھ کر صاف کر کے پیئے دفنائے قبروں میں رکھے میت پہ رکھے عورتوں کو یا ہونے والی لڑکیوں کو جو ہے شادی شدہ ان کو گزارے یا اس طرح کے یا خسمے کھانے کے لیے نہیں آئیں. اللہ کی کتاب ہدایت پڑھ کر عمل کرنے, اور جس نے پڑھ کر عمل کیا اس کو کیا ضرورت قرآن کی خبر میں, اس کا تو معاملہ نور اور منور والا ہوں گا نیکو والا ہوں گا. اور جس نے زندگی میں نہیں پڑھا تو آپ ہزار قرآن رکھے بلکہ قرآنوں میں دفنائے کوئی قرآن اس کو فائدہ نہیں دینے والے. تو لہٰذا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ میت کے ساتھ اسے دفنایا جائے. اس نے سوال کا گوبری کانیا جو آتی ہے ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ متعدی تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں. دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اس عقیدے کے مطابق کہ خود بخود دوسروں کو نہیں لگ سکتی. احتیاط ضروری ہے, اگر ڈاکٹر کہہ رہے کہ یہ بیماریاں متعدی بچوں کو لگ سکتی تھی احتیاط کیجئے, لیکن پوری احتیاط کے بعد بھی اگر کسی بچے کو ہو جاتا آپ یہ نہیں بولیں گے اس کی اس کو لگی, آپ یہ کہیں گے اللہ نے اس کو بھی دی اللہ نے اس کو بھی دی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہاں متعدی جو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, چھوت چھات کوئی نہیں ہے, معنی یہ ہے کہ کوئی بیماری وہ مشرکین کے عقیدے کے مطابق جو سیلف ٹریول کر سکتی ہے خود کی اس کی مرضی ہوتی ہے ویسا نہیں ہوتا, لیکن بیماریاں ایک دوسرے کو جا سکتی ہے, لیکن جس کو بھی لگے وہ یہ کہے کہ اللہ نے اس کو دی نہ کہ اس سے اس کو آئی. اس لیے کہ بہت سی بار والدین کو جو بیماری نہیں ہوتی بچوں کو ہوتی ہے, بچوں کو ہوتی دوسرے بچوں کو ہوتی, لیکن جو ماں ان کی دیکھ بھال کری ان کو نہیں ہوتی, جس کا دودھ پیتے جسے گود میں رہتے ان کو نہیں ہوتی. تو پتا چلا بیماری خود سے نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. احتیاط بالکل آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا میں نے شوگر کے بارے میں بتایا ان کی والدہ کو شوگر تھی, پہلے دن روزہ رکھا کافی بیمار ہو گئی, انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہہ دیا کہ آپ روزے مت رکھیے آپ کو تکلیف ہے, تو اس معاملے میں کیا ہوں گا؟ جبکہ ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھا اور کسی عالم سے بات بھی نہیں کی. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوں گی, کوئی بھی بیماری ہو انسان اگر وہ بیماری اس کی عبادت نہیں پوری ہونے دے رہی ہے, اس کے جسم کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے, تو اس عبادت کو توڑا جا سکتا ہے. جیسے کہ نماز میں انسان کھڑا اتنے زور سے چکر آ جائے کہ کھڑے رہنا نقصان دہ, گر جائیں گا, گرنے سے سر پھوٹ سکتا ہے, ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے, پیر ٹوٹ سکتا ہے, لہٰذا وہ نماز توڑ کے بیٹھ سکتا ہے. اس لیے کہ اب اس پر اپنی صحت فرض ہو گئی عبادت بعد میں. اسی طرح اگر کسی نے شوگر میں روزہ رکھ لیا کہ چلو دیکھتے ہیں اور تکلیف بڑھ گئی تو وہ روزہ بالکل توڑ سکتا, کوئی حرج نہیں. رہا سوال اس کا کہ اب کیا کریں, ہم نے چونکہ کسی سے رجوع نہیں کیا, تو اگر واقعے میں پچھلے سالوں کے ایسے ایکسپیرینس تھے آپ کے کہ روزہ رکھنے سے بہت سخت ان کی بیماری ہو جاتی ہے, اس بنیاد پہ آپ نے چھوڑا دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اب یہ کریں کہ ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کیا ایک خاتون 10 گھنٹے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر وہ کہے کہ ممکن نہیں ان کی صحت کے اعتبار سے, یا انسولین لیتے ہیں تو پھر تو بالکل ناممکن سچویشن ہے, تو بہرحال پھر آپ عالم سے رجوع کریں اور بتائیے ایسا مسئلہ ہے. اور یقیناً اس کا حل یہی ہے کہ پھر وہ روزے نہ رکھے, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کفارہ دے دیے کافی ہے, لیکن ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں. ہو سکتا ہے وہ شوگر کے نہ ہوتے ہوئے کسی اور وجہ سے وہ ایک بار کر لیں تاکہ ہمارے پاس پکچر واضح ہو جائے, کیونکہ ایک عبادت چھوڑنے کا مسئلہ ہے, اس کے بعد چھوڑنے میں انشاءاللہ ہر روزے کے بدلے کفارہ دے دے انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ انسانی جسم اللہ کی امانت ہے, یہ محترم ہے, تو اس کو پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے پوسٹ مارٹم کرنا یہ درست نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ بہت زیادہ شرعی مجبوریاں ہو. اس میں فتاوے موجود ہیں علماء کے احکامات, مطلب انہوں نے جو فتاوے دیے موجود ہیں, اشد ضرورت کہ کسی نے کسی کا خط لکھا اور لگتا ہے, اور اگر پوسٹ مارٹم کے ذریعے کچھ اعضا نکال کر پتا کر سکتے ہیں کہ واقعے میں کیا ہے تب تو الگ ہے, تاکہ خاطی کو سزا دی جائے اگلے بار وہ ایسی غلطی نہ کرے. لیکن عام حالت میں میں کہوں گا اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. انسانی جسم محترم ہوتا ہے, جیسا ہے ویسی جانا چاہیے, تو احتیاط کرے. اگر ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے آپ اس کا پوسٹ مارٹم ٹال کر اس کی لاش نکال لے اور دفنا دے, یہ بہت زیادہ خیر اور بہتر ہوں گا اس شخص کے لیے. لیکن پھر بھی اگر ایمان والا تھا, اچھا عقیدے والا تھا, تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا, لیکن احتیاط تو اپنی جگہ ضروری ہے کہ ہم ایسے پوسٹ مارٹم سے احتیاط کریں, اس سے بچے, سوائے شرعی عذر کے ایسا کام ہم بالکل نہ کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ مرتے وقت پڑھتے تو کیا صرف نیک لوگوں سے لا الہ نکلتا ہے, یا وہ لوگ بھی جو دنیا میں کوئی برے اعمال کرتے ہیں ان سے بھی نکل سکتا ہے, یا وہ صرف جو جنتی اعمال کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیے مرتے وقت کس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلے ہم نہیں جانتے, اللہ سے دعا گو ہمیشہ رہے کہ خاتمہ اسی پر ہو. ہو سکتا ہے کہ انسان پوری زندگی برے کام کرے, بیماری ہو آخری وقت میں توبہ کا موقع مل جائے, رب سے توبہ کر لے سچی اس بیماری کے اندر, اور اس کے منہ سے کلمہ نکل جائے اور پاک اور صاف ہو کر دنیا سے چلا جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کسی کی موت جب تک آپ نے نہیں دیکھی اس کے عقیدے پر اس کے ایمان پہ ٹپنی مت دیجئے کہ ایسا مرا ہوں گا فلاں مرا ہوں, نہیں ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ایک پرلے درجے کا کافر ہو, اپنے موت کے آخر وقت میں ایمان لا چکا ہو, اور جب مرا ہو اللہ کے پاس تو اس کے درجے ہم سے اونچے ہوں, ہوتا ہے ایسا. لہٰذا یہ ہر اس شخص سے اللہ نکلوا سکتا ہے کلمہ جس سے وہ چاہتا ہے. ہم ہمیشہ زندگی میں دعا گو رہے اکثر ہی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارے کچھ بھی عمل کرو اس کا مطلب آخر وقت میں اللہ کریں گے. اکثر جو انسان جس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے عموماً دیکھا گیا وہی الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں. تو ہم ہمیشہ کوشش کریں اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے, نیک بنتے رہیں. ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ نکال دے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بد آدمی رہا ہو, سچی توبہ کیا ہو, اللہ قبول کر لے اور اس کو بھی آخری وقت میں جو منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جائے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ پرفیوم سے کیا نماز ہوتی ہے چونکہ اس میں الکحل ہوتا ہے. دیکھیے پرفیومس میں جو الکحل ہوتا ہے وہ الکحل نہیں ہوتا ہے جو پیا جاتا ہے. آئسومرس ہوتے ہیں, الکحل کے ٹائپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آئسو پروپائل, آئسو ایتھل, آئسو میتھل, اس کے آئسومرس ہوتے ہیں. لہٰذا وہ شراب نہیں ہوتے, وہ الکحل نہیں ہوتا جو پیا جاتا ہے. یہ کیمیکل فارمولا ہوتا ہے, کوئی اسے پیئیں گا تو اس کی زبان وبان سب گل جائیں گی, سڑ جائیں گی, چونکہ وہ بہت تیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیمیکل ہوتا ہے. تو چونکہ پرفیوم سے وہ کیمیکل والا الکحل ہوتا ہے لہٰذا اس کے استعمال میں انشاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے, چونکہ وہ پینے والا نہیں ہوتا ہے. کسی نے انٹرنیٹ کے ذریعے ایک سوال کیا, کیا انسولین لینا حرام ہے حلال؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں انسولین میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جو حرام کرے اس چیز کو, لہٰذا اس میں اگر جائز اشیاء آتا ہے جو انسانی جسم کو مدد کرتے ہیں, تقویت دیتے ہیں اس کے کھانے کے ختم کرنے میں اور شوگر کے لیول کو کم کرنے میں, جو کہ اس کا جسم نہیں پیدا کر پاتا, تو بہرحال میں سمجھتا ہوں لینے میں اس کے لیے بہرحال کوئی حرج نہیں. میں نے ایک سوال کیا کہ کوئی شخص ہو, کوئی بچہ ہو جس کو سنے بھی نہیں آتا اور دکھتا بھی نہیں ہو, دونوں چیزیں, اس کو سنے بھی نہیں آتا اور اس کو دکھتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا مطلب بول رہا ہے. لوگوں کو کھڑے رہنے دو, سوال کرنے والے کھڑے رہنے, سوال کرنے والے کھڑے رہنے. جو شخص جو ہے بچہ ہے جس کو سنے بھی نہیں آتا اور دکھتا بھی نہیں, ایسا شخص نماز پڑھنا چاہتا تو بھی ظاہر سی بات ہے دکھتا بھی نہیں اس کو اور سنے نہیں آتا, تو نہ اس نے نماز سیکھ سکتا ہے, نہ اس نے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے, تو کیا ایسا شخص جنتی ہوں گا؟ تو دیکھیے ایسے لوگ جو گونگے اور بہرے ہو پیدائش, نابینا بھی ہو سکتا ہے اس میں, لیکن کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نابینا سنتا اور بولتا ہے دیکھ نہیں سکتا, تو اب اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں گونگا اور بہرا ہو جو کبھی سن نہیں سکا جس سے عمل نہیں کر پائیں گا دیکھ نہیں سکا, یا اندھا ہو جو دیکھ نہیں سکا اور بہرا اور گونگا بھی ہو جس سے عمل دیکھ نہیں سکا, اور عموماً جو لوگ سن نہیں سکتے بول بھی نہیں پاتے اس لیے کہ سنے نہیں آتا تو کبھی بولنا بھی نہیں سیکھتے ہو, تو عموماً بہرے لوگ گونگے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار, گونگے جو بہرے نہیں ہوتے بول کچھ نہ کچھ بول لیتے لیکن جو بہرے ہوتے ہیں گونگے بھی ہوتے ہیں, اس لیے کبھی سنتے نہیں تو بولتے بھی نہیں ایسے لوگ. اسی طرح وہ بوڑھا جو اتنے بڑھاپے میں انتقال کرا ہو کہ جب اسلام آیا تو اس کی عقل ماری گئی ہو, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تب اسلام آیا وہاں. اسی طرح وہ لوگ جو قوم جو ہے گزر گئی جس تک کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں کبھی, اصحاب فطرہ کہتے ہیں ایسی قوم جس تک کوئی ڈرانے والا کبھی آیا ہی نہیں, وہ شخص جو پاگل ہو گیا جو پوری زندگی پاگل رہا اور اسی میں موت آ گئی, ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت انہیں الگ کیا جائے گا, اور ان لوگوں کے پاس اللہ جو قوم میں وہ تھے اس قوم کا رسول بھیجے گا, اور وہ رسول آ کر ان کو دعوت اسلام دیں گا, ٹھیک ہے, جو اس کی دعوت قبول کر لیں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو وہاں انکار کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں مقصد تھا اطاعت, اگر وہاں بھی اطاعت کر لے, چونکہ یہاں وہ گونگے بہرے اندھے کانے بوڑھے سمجھدار نہیں تھے پاگل تھے, تو وہاں ان کو اطاعت کرنا ہے, مان لے تو جنت, نہ مانے تو جہنم. دوسری ایک روایت میں جو آتا ہے مسند احمد کی وہ یہ ہے, ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جمع کرے گا اور کہیں گا جہنم میں کود جاؤ, جو جہنم میں کود جائیں گا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا, جو نہیں کودیں گا اسے جہنم میں ڈالے گا. اس لیے کہ دنیا میں مقصد تھا اللہ کی اطاعت, اگر رب کہہ رہا ہے کود جاؤ تو کود جانا ہے, نہیں کودیں گے تو پکڑ ہوں گی, سمجھے آپ بات کو. تو روز قیامت جو لوگ واقعتاً کچھ سن نہیں پائے دیکھ نہیں پائے جسے سیکھ نہیں پائے نماز روزہ کچھ نہیں پتا بیچاروں کو, ایسے لوگ روز قیامت اللہ ان کے پاس نبی اور رسول بھیجیں گا, وہ انہیں دعوت دیں گے یا پھر جہنم میں کودنے کا حکم دیں گا. بہرحال کیا کس کے ساتھ ہوں گا واللہ عالم بالصواب, ہم نہیں جانتے, لیکن یہ ہوں گا اطاعت جو کرے گا اس کو جنت ملیں گی, جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائیں گا. قرآن آیت پڑھ کر پانی پہ دم کرنے سے کیا پانی مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے قرآن آیت پڑھ کر آپ انسان پہ دم کرے زیادہ افضل ہے, اگر دم نہ کر سکتے تو آپ پانی پر بھی دم کر سکتے, جو پانی وہ استعمال کرے وضو کرے اس سے, غسل کرے اس سے, تکلیف کی جگہ پر بہائے, سر پر ڈالے یا جو بھی ہے, یہ بھی کیا جا سکتا, کوئی مسئلہ نہیں. علماء کا اختلاف جس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ دم کر کے پینا چاہیے نہ پینا چاہیے, اور دونوں کی اپنی دلیل ہے, کچھ نے کہا نہیں اور کچھ نے کہا ہاں. بہرحال تو یہ بیماری کی کثرت, اس کی قوت اور اس کی تکلیف کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ امراض جسمانی اندر ہے جس کی وجہ سے دم کیا گیا, پانی پینے سے فائدہ ہو تو دم کر کے پی سکتا ہے, لیکن امراض ظاہری ہے تو پینے کی ضرورت نہیں, وہ جو باطنی طور سے اوپر سے لگائے, ہاتھ دکھ رہا ہے تو پانی اوپر سے بھائے دم کیا ہوا, چہرے پر ڈالے, آنکھوں میں تکلیف ہے تو آنکھیں دھوئے, اسے وضو میں ملا کر وضو کرے یا غسل کے پانی میں ڈال کے کرے. تو اس طرح سے اگر پانی استعمال کیا جائے دم کر کے تو میں سمجھتا ہوں شرعی بات ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن خود دم کرنا فزیکل سامنے یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے کہا تھا مجھ پر دم کرو, وہ موزتین پڑتی اور دم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا پھونکے جس میں تھوڑا تھوک لوا بڑے اور پھر اس کو ایسا پھیرے اس چیز پہ، اس تکلیف کی جگہ پہ، چہرے پہ، سر پر، اعضاء پر، تکلیف والی جگہ پہ پھیر سکتے ہیں۔ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا کہ دم جو کی جاتی چیزیں اگر شرک نہ ہو تو دم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات واضح تھی کہ یہ مراد قرآن سے ہٹ کر کچھ چیزیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ ذکر و اذکار ہیں۔ اس معاملے میں یاد رکھیے، وہ باتیں جو دم کی جا رہی ہے، رقیہ کے طور پہ پھونک کر پڑھی جا رہی ہے، یہ جو آدمی پڑھنے والا ہے اس کا عقیدہ بہت زیادہ ہے میں اس کے پھونکنے اور دم کرنے پر، تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر کچھ ایسے کلمات ادا کرتا ہے جن کلمات میں شرک بالکل نہ ہو، بدعت خرافات نہ ہو، شیاطین کو خوش کرنا، جنوں کو خوش کرنا، یا بڑے بڑے کافروں کے نام لینا نہ ہو، جیسا لوگ تعویذات دیتے ہیں اس میں کافروں کے نام لکھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہ ہو، بالکل پاک ہو اور واضح الفاظ ہو جس میں رب کو وہ خوش کرتا ہے، تو لہٰذا اگر ویسے کلمات پڑھ لے، ویسے قرآن حدیث میں ایسے کلمات ہے پھر بھی اگر ہو جس میں شرک نہ ہو، تو وہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن غیر مسلم سے دم کرانا درست نہیں ہوں گا، اس لیے کہ مالج کا عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے جب بالخصوص نفسیاتی یا جادو کا علاج آپ کر رہے ہیں، مالج علاج کرنے والے کا عقیدہ، اس لیے کہ جب غیر مسلم دم کریں گا تو کہیں نہ کہیں ایک تصور جاگے گا کہ جب یہ دم کر رہا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں درست ہوں گا اور وہ متوجہ ہوں گا اس کے دین، اس کے مذہب کی طرف۔ گو سمجھ لیجئے کہ ہندو کو کہہ رہا اوم کہہ کے علاج کرو، مسلمان کا اللہ کہہ کے کرو، لیکن اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں اثر رکھتا ہے۔ لہٰذا غیر مسلم مالج سے دم کروانا درست نہیں ہوگا، چاہے شرعی ہو چاہے غیر شرعی ہو۔ مسلم مالج جو شرعی اعتبار سے دم کر رہا ہے، جس میں وہ باتیں جو ثابت ہو، وہ باتیں جو ثابت نہ ہو لیکن شریعت کے خلاف نہ ہو، تو ایسا دم بہرحال درست ہوگا ان شاء اللہ۔ کسی نے سوال کیا، میڈیسن ہومیوپیتھی لینا اور کورس کرنا کہاں تک درست ہے؟ ٹھیک ہے، کسی نے انٹرنیٹ سوال کیا۔ سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، کسی بھی دوا کے اندر میں نے یہ بات تو وضاحت کر دی کہ الکوہل ایز اے میڈیسن نہ ہو، ایز اے پریزرویٹیو، میڈیسن کو سیو کرنے والا، میڈیسن کو وہ ایک الگ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، ایز اے میڈیسن دوا کے طور پر نہ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ہومیوپیتھی بہرحال میں جانتا ہوں کہ کچھ دواؤں کو وہ الکوہلی دوا کے طور پہ ہوتی ہے، لیکن اکثر بار الکوہل ایز اے سپورٹ ہوتا ہے، ایز اے پریزرویٹیو ہوتا ہے، صرف دوا کی حفاظت کے لیے ڈالا جاتا ہے، جس کو اگر آپ وہ دوا لے لیں اور کھلا چھوڑ دے تو وہ اکثر اڑ بھی جاتا ہے، نکل بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی الٹرنیٹ میڈیسن آپ کے پاس موجود ہو جس میں آپ کو اس کا علاج بغیر اس کے ہو رہا ہے، تو آپ وہاں جائیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مرض ہے جس کا علاج اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک، یہاں بھی جا، لیکن شرط وہاں اور یہاں دونوں جگہ ہوں گی، اس لیے کہ عموماً ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھ کا جو شعبہ زیادہ بدنام ہے بنسبت ایلوپیتھ کے، وہ اس اعتبار سے کہ ایلوپیتھ کا ہم کچھ سمجھتا نہیں، خوشبو آتی نہیں الکوہل کی تو ہم سمجھتے سب پاک ہے الکوہل سے، جبکہ اس میں بھی اکثر جو ہے ٹونکس کے اندر الکوہل ہوتا ہے، کافی تعداد میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس دونوں معاملے میں آپ کو تحقیق کرنا ہے، ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب میں الکوہل سے پرہیز کرتا ہوں، الکوہل میں شفا نہیں ہے، تو اگر آپ ہومیوپیتھ کی میڈیسن بھی لیتے ہو تو آپ وہ دوا ڈالیے مجھے جس میں الکوہل نہ ہو، جو میڈیسن کے طور پہ استعمال نہ ہوتا ہو، میں اسے کھاؤں گا، آپ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ طبیب آپ کو کریں گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہیں اور اس سے اچھا علاج ہے وہاں جائیے، لیکن آپ کو لگتا ہے وہاں علاج نہیں، اب یہی ایک علاج ہے، تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک پیتی ہے اور پوری ایک پیتی کو حرام کہہ کے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے نفع ہے جو انسانیت فائدہ اٹھا سکتی ہے، تو پوری پیتی کو حرام خالی ایک الکوہل کی وجہ سے نہیں کیا سکتا، الکوہل کنٹینٹ کم کر دے یا ختم کر دے ڈاکٹر پریکٹس کے اندر اپنے، انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں، پھر وہ اس سے بھی علاج کر سکتا ہے۔ بھائی نے سوال کیا سگریٹ یا تمباکو حرام ہے مکروہ؟ تو یاد رکھیں سگریٹ اور تمباکو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ہر وہ چیز جس سے انسانی نفس کو، جان کو نقصان ہوتا ہو وہ حرام ہے، ہے نا؟ تو بس سگریٹ اور تمباکو، کوئی ایسی پاکٹ یا کوئی ایسے بیڑی کا کٹا یا جو ہے سگریٹ کا نہیں آتی یا کوئی الکوہل نہیں آتا جس میں یہ لکھا نہ ہو کہ اس کے اندر، اس کے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خود جب کمپنی اعلان کر رہی تو ایسی اشیاء جس پہ لکھا ہوا ہو یہ بدرجہ اولی حرام ہے کھانا، تو لہٰذا ہر وہ چیز جو انسانی نفس کو نقصان پہنچائے، صحت نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع کرے وہ حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ مکروہ نہیں، یہ سراسر حرام ہے، اس لیے کہ انسانی جانوں کے جانے کی سب سے بڑی وجہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ تمباکو ہے، دنیا کے اندر ایکسیڈنٹس بھی نہیں، یاد رکھیے، جنگیں بھی نہیں ہیں، یہ تمباکو ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا پڑے گا اور یہ شریعتاً حرام ہے۔ گو لوگ مکروہ بول کر کھائے، مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک، یا مکروہ بول کر دن رات کا عمل بنا لیا، تجارت بنا لی اور سب کچھ کر رہے ہیں، شریعتاً بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ چیز جو انسانی نفس کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچائے وہ شریعت نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا، سوائے اس کے کہ بہرحال پھر وہ مجبوری بن جائے، کہ مثال کے طور پر آنکھ انسانی جسم کو نقصان ہی پہنچاتی ہے، رسول اللہ ہمیں اس سے علاج نہ کرو، سوائے مجبوری میں کوئی علاج نہ ہو تو پھر آنکھ یا کرن سے علاج کیا جا سکتا ہے، یہ لاسٹ ریسورٹس ہے۔ لیکن تمباکو تو نہ علاج ہے نہ کچھ ہے، ظاہر سی بات یہ نقصان دہ چیز ہے، لہٰذا اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، یہ حرام ہے. اگر بیوی جسمانی طور پر کمزور ہو تو دو بچوں کی پیدائش میں گیپ بڑھانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ کانڈومز اور دوسری دواؤں کا استعمال کس حد تک درست اور جائز ہوگا. ایک اچھا سوال کیا کسی نے کہ اگر خاتون ہے جو کمزور ہے صحت کے اعتبار سے، اور اگر دو بچوں میں فرق رکھنے کے لیے ہم دیگر چیزیں جو کانٹراسیپٹیوز ہوتی استعمال کریں تو کہاں تک درست ہوگا. تو دیکھیے، یاد رکھیے، اگر واقعتاً شرعی اعتبار سے آپ کی بیوی اتنی کمزور ہے، وہ کمزوری نہ ہو جو بس جسم بگڑ جائیں گا، خوبصورتی بگڑ جائیں گی، صحت وہ جائیں گی، یہ سب نہیں، واقعتاً اگر شرعی اعتبار سے ایک بچے کی پیدائش کے بعد اتنی کمزوری خاتون میں آ جائے جس کمزوری کی وجہ سے اگلی اولاد میں گیپ رکھنا ضرورت ہے، تو سب سے بہترین اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کوشش کرے جتنا زیادہ دور رہ سکتا ہے دور رہے، لیکن یہ بھی کبھی کبھار محال ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، دو سال گیپ رکھنا تو اتنے دن کیسے بیوی سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کریں گا وہ تمام جائز طریقے جن جائز طریقوں کے ذریعے جو اولاد کی پیدائش کو ٹیمپرری روکا جا سکتا ہے اس کو استعمال کریں گا، جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پلس کھائے جا سکتے ہیں، مختلف گولیاں آتی ہیں جو خواتین کھاتی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو اولاد تھوڑے دیر جتنے دن وہ کھائیں گی اولاد نہیں ہوں گی، لیکن اس کے نقصان یہ آپ کا ذمہ ہے، اس کا سائڈ افیکٹس یہ آپ کا مسئلہ ہے. نہیں تو بولے میں نے کہہ دیا اور آپ نے کھا لیا اور بیمار ہو گئے، اس کے بڑے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل اور فزیکل، یہ میں بھی جانتا ہوں، اس پہ خود لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مینسس بگڑ جاتا ہے، ماہواری غلط آتی ہے، سر درد ہوتا ہے، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آپ اتنے دن کے لیے مانیں جو اولاد پیدا ہونے سے روکتی گولیاں کھا سکتے ہیں. دوسرا، مرد بھی ایسی گولیاں کھا سکتے ہیں جو جس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے، ایسی گولیاں مردوں کے لیے بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح انجیکشنس آتے ہیں جو مرد لیتے ہیں، یاد رکھیں انجیکشن ران میں لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے 3 مہینے تک جو ہے اس کو اولاد پیدا ہونے کی، اس لیے کہ اس کا اسپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ایسے مختلف اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اپنے عضو خاص پہ لگا سکتا ہے، کچھ ہوتی ہے جو عورتوں کے اس میں لگائے جاتے ہیں، فیمیل کانڈوم اور میل کانڈومس ہوتے ہیں، میل کانڈومس فیمیل دونوں کانڈوم آپ وہ بھی، لیکن سب ٹیمپرری حل ہے، یاد رکھیے پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا کبھی بھی، ہمیشہ کی اولاد روکنے کے لیے یہ نہیں کریں گا، وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو عورت کی شرمگاہ میں ڈالی جا سکتی ہے جس سے اولاد نہ ہو ہم بستری کے وقت، یہ تمام جائز طریقوں میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے عموماً بہت زیادہ کاپرٹی لوگ یوز کرتے ہیں، یہ شریعتاً جائز نہیں. یاد رکھیے، یہ بتا دوں میں، اس کی وضاحت ضروری تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے تو اگر وضاحت ہو تو میں بتا سکتا ہوں، یہ مجھے معلوم یہ طریقہ درست نہیں، اس لیے کہ کاپرٹی جو ہوتا ہے اس میں ایک ٹی ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ میں جو لگایا جاتا ہے، عضو خاص میں ڈالا جاتا ہے، جو اندر جا کر جو ہے اولاد کی پیدائش کے لیے جو ہے منی جو ہوتا ہے مرد کا اندر جانے نہیں دیتا، جس سے اولاد کی پیدائش رک جاتی کہا جاتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. کاپرٹی جو کام کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اندر جا کے لگ جاتا ہے، جو ہی عورت کے انڈے سے مرد کا جو ہے نطفہ اسپرم جو ہے جا کر لگتا ہے، وہ ارلی سٹیجز میں ایک آدھ ہفتے کے اندر اس کو جھڑا دیتا ہے. تو یہ تو ارلیسٹ ابارشن ہوتا ہے، وجود میں آنے کے بعد وہ جو ہے سو کٹ کرتا ہے ماں کے جسم سے. جو بھی آپ کو اور مجھے پریکاشن لینا ہے وجود میں آنے سے پہلے ہے، بیفور کا، ایک بار کنسپشن ہو گیا، کنسیو ہو گیا، پیٹ میں وجود آ گیا، چاہے ایک دن کیوں نہ ہوا ہو، اب ضائع نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے، جو کچھ احتیاط آپ نے کی ہو، مثال کے طور پہ آپ نے سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ گئی، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو تو پیدا ہونا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا اولاد سے تھوڑے دیر کے لیے گیپ رکھنے کے لیے جو کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ عزل کرتے. عزل کا طریقہ یہ معاملہ تھا کہ ایک انسان اپنی بیوی سے ہمبستری کرے اور اس سے پہلے کہ اس کا منی خارج ہو اس سے دوری اختیار کر لے، اس کو کہتے عزل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال ہوا عزل کے تعلق سے، آپ نے کہا کیا لوگ عزل بھی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو جو ہے ایک قسم کا مارنا ہی ہوا، لیکن بحالت مجبوری، شرعی عذر کے تحت، وجود میں آنے سے پہلے. میں پھر کہہ رہا ہوں، وجود میں آنے کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے پیدا ہونے کے، وجود میں آنے سے پہلے جو جائز طریقے ان کے استعمال کر کے آپ اگر اپنے اولاد میں تربیت کے حساب سے یا پھر جو صحت کے حساب سے گیپ رکھنا چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ غیر شرعی نہ ہو. اور اگر اتنی احتیاط کے بعد بھی وجود میں آ گیا، اس لیے کہ ہر کمپنی چاہے وہ پلس دیا آپ کو یا کانٹراسیپٹیوز بنائے یا کانڈومز بنائے، یہ ضرور لکھتی ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، پہلے اس پہ لکھا ہوا تھا اس کی شرائط کے اندر. تو لہٰذا اگر اس کے بعد بھی انسان وجود میں آ جائے تو یہ ان کو پیدا ہونا حق ہوں گا، اب اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اچھا بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ بچوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے، سردی کی بیماری ہوتی ہے. میں اور بھی اضافہ کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو وہ بچوں کے گال سوج جاتے ہیں، گال پھول جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جس میں وہ پیاز کاٹتے ہیں یا گھاس لے جاتے ہیں کبھی, اور وہ گھاس پہ کچھ تو بھی یوں کرتے ہیں اور پھونک دیتے, بولتے ہو گیا مسئلہ, یا چہرے پر پھونک دیتے ہیں. یاد رکھیے آپ رقیہ علاج الگ چیز ہے, لیکن وہ جو گھاس کے ذریعے کرتے ہیں, پیاز منگا کے کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں, دیکھیے علاج کے طور پہ پیاز کا عرق دے رہے وہ سمجھ میں آ رہا, لیکن کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور بولتے ہوگا جو کہ شرعی بھی نہیں ہوتا, غیر شرعی ہوتا. گھاس منگاتے ہیں, گھاس سے پڑھ کر یوں کر کٹ کر دیتے کچھ, بولتے یہ کٹ کرنا مطلب بیماری نہ ہو, اور فلاں تو بہرحال شرعی اعتبار سے یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. بعد لے جاتے ہیں جو قرآن حدیث سے دعویٰ کرتا ہے علاج کا, اور پھر اس پہ جو ہے قرآن پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن پڑھنے کے بعد لیکن نیمبو بھی کاٹتا ہے, ناریل بھی پھوڑتا ہے, اور باقی کچھ اور بھی کام کرتا ہے, جس سے پھر وہ پھر منہ پہ پانی مارتا ہے دم کر کے, جس سے وہ آدمی کچھ بولنے لگتا ہے الفاظ کی بات چیت. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, انسانی جسم پر جادو ہونا ثابت ہے, انسانی جسم میں جنوں کا داخل ہونا یہ ثابت ہے, انسانی جسم میں جن جا سکتے ہیں, شیطان جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص واقعی میں قرآن سے علاج کرے تو لیمبو اور ناریل کا کوئی تعلق ہی نہیں علاج سے, نہ ہی بلاؤں کا نہ ہی مرچی کا. تو لہٰذا اگر وہ خالی قرآن سے علاج کرتا ہے جس میں وہ پانی مارنا تو کوئی حرج نہیں, قرآن پہ دم کر کے پانی مارنے سے شیطان اگر جسم میں ہو تو شیطان چونکہ آنکھ سے بنا ہے تو پانی سے اس کو نفرت ہے. دوسرا اگر دم کیا ہو پانی ہو تو اپنا اثر رکھتا ہے, مار سکتے ہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ وہ سوال جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جن اس کے جسم میں آ جائے اس کو کچھ جوابات دے یا کچھ وہ سوال کرے تو اس کو بتائے, لیکن اس کی کوئی بات مانی نہیں جائیں گی. دوسرا یہ کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گا کہ لیمبو بلا میں یہ فلاں بڑباغل الو اور زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا منگاتے ہیں نا, فلاں بیگن سڑے ہوئے آلو مرچیاں, یہ سب شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوں گا. بقیہ رہا قرآن سے پڑھنا, علاج کرنا اور اس کا بات کرنا, منہ پہ پانی مارنا, بہرحال یہ درست ہو سکتا ہے. اگر کسی کو جن کا اثر ہو جائے تو اس کا علاج کوئی بھی قرآن سے کر سکتا ہے یا علاج کرانے والے مولانا ہی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے علاج کوئی بھی انسان کر سکتا ہے کتاب و سنت کے مطابق اگر اس کو علم ہو تو, یا پھر مخصوص اگر بیماری لمبی ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسے آدمی کے پاس جانا پڑے گا جو مخصوص طور سے بہرحال اس کا علاج کرے, جو ایکسپیرینس رکھتا ہو. دوسرا ایک سوال تھا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے لیے اسلام میں کیا دوا ہے متأثر. بہرحال میں اس کے تعلق سے بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے تعلق سے شرعی اعتبار سے کوئی دوا تو نہیں جانتا ہوں, بس اتنا ہی کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اگر بلڈ پریشر کا تعلق اس سے ہے تو آپ ذکر اللہ کا زیادہ کیجیے, لیکن بہرحال دوا اپنی جگہ چلنے دیجیے, سنت سے ایسی کوئی دوا ثابت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ.